Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg vil selvfølgelig gerne spille hele det her interview med den 11-årige for dig. Men jeg synes egentlig, måske skal du prøve at forestille dig først, at du er drengens bedsteforældre. Det tror jeg godt, du kan forestille dig. Også selvom du måske er på alder med mig, hvis du er i 30'erne eller yngre eller lidt ældre. Jeg tror godt, vi alle sammen kan forestille os at være bedsteforældre. For den her 11-årige dreng, han har danske bedsteforældre, og jeg tror, jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at de bor i Jylland, moren i hvert fald voksede op i Jylland. Så forestil dig, at du er bedsteforældre til en 11-årig dreng, der taler dansk, og som bor lige nu i en fangelejr i Syrien, fordi hans mor har været en idiot, og hans far har været en idiot. De har taget den her lille dreng, da den her dreng var 5-6 år, med til Islamisk Stat. Og det kan drengen, dit barnebarn, jo ikke gøre for. Og nu sidder han dernede, og han er 11 år, og han vil gerne hjem. Kan du så forstå, at der er nogen, der synes, at han ikke skal hjem? 42 600 24 7 er det nummer, du har brug for at skrive ind til mig. En 11-årig dreng er jo sådan en spinkeltype. Det er jo en lille dreng, hvis stemmen ikke er gået i overgang endnu. Han er ikke kommet i puberteten. Og det kan være, han, ja, hvis i hvert fald, hvis han var herhjemme i Danmark, elsker at spille computer eller fodbold, og han er nok også lige begyndt at sådan gå op i det med kærester. Men han sidder altså i en fangelejr, den her 11-årige dreng. Og det her, det er virkeligheden. Der er to danskere, der har den her virkelighed. Der er bedsteforældre til en 11-årig dreng, som sidder i en Islamisk Stat fangelejr i Syrien. Vi har et interview her på Radio 24/7 med drengen, som jeg gerne vil spille for dig. Det er altså en dansk dreng på 11 år, der fortæller, at han vil hjem til Danmark. Han vil gerne have, at Danmark tager ham tilbage, hurtigt tilbage, hurtigt. Jeg vil gerne have, at de tager os hurtigt tilbage, hurtigt. Og hvorfor? Fordi jeg har ikke noget at lave her. Det her, det er første gang, at vi hører et interview med en af de danske børn. Der er jo mere end 10 danske børn, der lige nu sidder i fangelejre i Syrien. Og jeg sad og fortalte i går om et andet dansk barn, en 13-årig såret dreng, der blev hentet ud af en lejr. Det her, det er altså det er et andet barn, det er en på 11 år. Han er stadigvæk dernede sammen med sine søskende, og han vil gerne hjem til Danmark. Han sidder i Rosh-lejren i det nordlige Syrien med sin etnisk danske mor og 4 søskende. Bør vi hente ham hjem? 42 600 24 7. Drengens mor er født i en lille jysk by og konverteret til islam som 17-årig. Og faren har somalisk baggrund, formodes at være i fængsel i Syrien eller Irak. Og den 11-årige dreng, som har dansk statsborgerskab, er spinkel. Han har brune krøller, og han virkede skrøbelig, da min kollega, journalist Najib Kaya, mødte ham i lejren. Hvor gammel er du? 11 år. 11? Okay. Ved du, hvor længe du har boet her? Nej. Det ved du ikke? Mm. Ved du, hvor du boede før du kom hertil? Nej. Men kan du huske, da du boede i Danmark? Ja. Kan du huske dit liv i Danmark? Ja. Hvordan var det? God. Det var et godt liv. Hvad får du tiden til at gå med her i lejren? Hvad kan du lide at lave? Det er kedeligt her. Jeg laver ikke noget. Du laver ikke noget? Hvordan bor I der, hvor I bor? Hvordan er jeres, hvis man kan kalde det for et værelse? Det er kun en rum til at sove sammen. Det er kun et rum. Er det et telt? Telt. Ja. Hvordan er vejret her? Godt. Ja. Det er lidt varmt. Lidt eller meget? Meget. Hvad synes du om dit liv her? Er det hårdt, eller er det godt? Det er hårdt. Kan du fortælle lidt om, hvorfor livet er hårdt her? Prøv, når man laver ikke noget her, og man sidder bare og tænker på sin familie. Hvad er det for en familie, du tænker på? Jeg

Syrien med sin mor og fire søskende. Han er dansk statsborger, det tyder alt på. Han er i hvert fald, vi ved, han er født som dansk statsborger. Vi ved også, at moren og faren var det, da de tog til Islamisk Stat. Så medmindre de har frasagt drengens statsborgerskab, så er han dansk statsborger. Han er opvokset et sted i Danmark de første 5-6 år af sit liv. Vi ved ikke hvor, men da drengen her er en 5-6 år, så flytter hans forældre til Syrien for at leve i Islamisk Stat, og de tager altså deres fire børn med, og den her dreng er 5-6 år på det tidspunkt. De bor ifølge moren i en lejlighed i Raqqa. Det er Islamisk Stats højborg i Syrien, og der bor de i 4 år. Moren fortæller til os, at faren arbejder som portør på et hospital, og moren passer børn. Det er ikke sikkert, det er rigtigt. Faren er angiveligt anklaget for at have tilsluttet sig Islamisk Stat og sidder i et fængsel et sted i Syrien eller Irak. Moren fortæller også, at hverken hende eller hendes mand har kæmpet for Islamisk Stat. Vi har ikke haft mulighed for at faktatjekke noget af det her. Men det, som moren fortæller, det er, at familien tog derned for at leve et mere islamisk liv. Og det var så det rigtige sted at gøre det. Moren her er etnisk dansk. Hun er opvokset i en lille by i Jylland. Da hun er 17, konverterer hun til islam. Og da hun er sådan midt-slut 20'erne, rejser hun altså til Syrien med sin mand og fire børn, og de har så fået et barn til i Syrien, og i dag er hun i starten af 30'erne. Drengens far har somalisk baggrund. Han har fået asyl og er angiveligt også dansk statsborger, da han forlader Danmark med familien der i 2014. Og han sidder altså formentlig fængslet et sted i Syrien eller Irak. Den 11-årige bor altså med sin mor og sine søskende i en flygtningelejr. Eller det er ikke en flygtningelejr, det er en fangelejr i det nordøstlige Syrien. Forholdene er meget dårlige. Der mangler rent vand og mad. Børnene bliver syge. Mange dør. Ifølge Røde Kors dør børnene i hobetal. Mindst 10 danske børn og en række danske kvinder sidder i fangelejrene. Der er politisk uenighed om alle børnene skal hjem. Blå Blok siger nej, alle børnene skal ikke hjem. Så er der dem, der ikke har sagt noget. Det er Socialdemokratiet og Liberal Alliance. Vi ved ikke, hvor de står henne her. Men Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale siger bare, at alle børnene skal hjem. Jeg har spillet det her klip for Carsten Hønge fra SF, politisk ordfører, og han siger, at interviewet med den 11-årige dreng er noget af det mest hjerteskærende, han har hørt. Drengen skal hjem til Danmark hurtigst muligt, siger Hønge. Og her er hans reaktion lige efter, at Carsten Hønge har hørt interviewet. Hvad tænker du lige nu? Er det noget af det mest hjerteskærende, jeg har hørt? Altså, en 11-årig dreng, der tydeligvis ikke overhovedet kan finde sine ben her i livet. Altså, han aner ikke, hvor han har været hen indtil nu. Her har vi en dreng, stort set uden at kan gøre rede for sit eget liv. Og næsten endnu værre, han kan heller ikke rigtig gøre rede for, hvad han vil fremover. Han er bare væk. Det er godt nok hårdt at høre på. Og hvad tænker du, at der skal ske med ham? Altså, som jeg forstår det, så er han dansk statsborger, og så skal han hjem til Danmark hurtigst muligt. Altså, de her børn, uskyldige børn, skal ikke betale den her regning for, at deres forældre har lavet nogle vanvittige valg i deres liv. Hvorfor? Altså, vi som stat, så skal vi jo tage vare om vores statsborgere, og hvis man er en voksen statsborger, og man har begået noget kriminelt, og man bliver dømt i det land, hvor man har begået det, jamen så må man udstå sin straf. Men de her børn har jo ikke begået noget som helst andet end at følge deres forældres fodspor, hvad børn jo gør. Mm. Kan du se nogle negative konsekvenser ved, at den her 11-årige dreng bliver hentet hjem til Danmark? Nej, jeg kan ikke se noget negativt ved det. Altså, her har vi med en blandt, jo ved vi, flere børneskæbner, som vi selvfølgelig som stat har pligt til at tage hånd om. Og vi har ikke bare sådan en formel pligt, vi har i den grad en moralsk, en humanitær pligt til at hjælpe de her børn videre. Han har jo så oplevet så rigelige grufuldheder i sit liv. Og nu sidder han dernede, og hverken har en fortid eller en fremtid. Han har da i den grad ret til at få hjælp fra Danmark. Skal hans mor og far så også have lov til at komme hjem til Danmark? Altså, det kommer lidt an på, hvad de, altså, hvad de har begået. Ikke? Altså, hvis de har begået noget strafbart i det land, de er i, så er det jo også en regel, at så skal de jo dømmes og udstå straffen i det land. Men hvis de ikke har det, og hvis, som jeg forstår i hvert fald, er moren af den statsborger, altså må vi altså tage hende hjem, og så må vi undersøge, om hun har begået noget strafbart, og så skal hun også retsforfølges og dømmes, mener jeg, og så må myndighederne i Danmark tage sig af børnene, mens moren bliver retsforfulgt. Mm. Det er jo svært at vide, om hun har det, fordi jeg ved også udmærket godt, at det kan blive svært at dokumentere, men meget kunne tyde på, at der er noget helt galt på spil, hvis hun vælger at tage ned og støtte en af verdens mest onde regimer, nemlig IS-staten. Og faren, gælder der vel de samme altså principper for, mener du? Ja, altså hvis han er dansk statsborger, så gør det jo, men nu kan måske er han allerede fængslet, så i det omfang, han er fængslet i Syrien eller i et andet land, og det land mener, at han har begået noget kriminelt, som han kan dømmes efter i det land, ja, så mener jeg til gengæld, at han skal udstå sin straf i Syrien eller i det land, hvor han nu måtte være fængslet. Mm. Okay. Hvis vi nu aktivt henter dem hjem, altså de her danske statsborgere, der har tilsluttet sig Islamisk Stat og deres børn, altså hvis vi simpelthen aktivt gør noget for, at de kommer hjem hurtigst muligt. Hvilke risici ligger der i det? Og det er jo klart, at folk sidder og tænker, så risikerer vi jo at hive folk, der stadigvæk sympatiserer med Islamisk Stat, hjem til Danmark. Ser du også den risiko for dig? Jo, det er faktisk rigtigt, at der er en fare i det der. Og derfor er det også de eksempler, vi har fået set, at de kan nogle gange være svære sådan fuldstændig skråsikre at tage stilling til. Hvorimod det eksempel, I har her, hvor vi har med børn at gøre, der er danske statsborgere, der lider i en flygtningelejr, det mener jeg til gengæld ikke, at der er grund til at være i tvivl, at de skal hjælpes hjem. Men jeg anerkender faktisk jo, at vi vil være situationer, hvor vi risikerer at få nogen hjem. Og også hvor jeg selv siger, at det er ikke altid lige nemt at retsforfølge, men det må være det, vi gør. Men jeg anerkender, at der faktisk er et problem, der så, det gør. Så for at tage den ud i ekstremer, så risikerer vi faktisk at få en terrorist hjem til Danmark, fordi vi gerne vil gøre noget godt for de børn, der sidder i fangelejren. Jeg mener bare, det andet ekstrem, det er jo, at vi lader nu den 11-årige dreng her lide fortsat i en flygtningelejr, fordi han har nogle forældre, der har fortsat nogle forfærdelige valg i deres liv. Mm. Det er vel ikke drengen her, der skal betale den regning. Men jeg anerkender, at den anden risiko er der. Tak til Carsten Hønge fra SF. En 11-årig dansk dreng, etnisk dansk mor, sidder i en fangelejr i Syrien. Og vel hjem, siger han til os. Skal vi hente ham hjem? 42 600 24 7. Jeg har rigtig meget om det her i løbet af morgenen og skal snakke med politikere her. Du kan også skrive ind 42 600 24 7. Michael skriver: ingen, der har været i kontakt med Islamisk Stat eller er født af IS-krigere, skal nogensinde hjem til Danmark. Og det gælder også børn, uanset alderen. Og Lars skriver nej til at tage kvinder hjem fra Islamisk Stat. Ja til forældreløse børn. Kvinderne har selv valgt det, børnene har ikke, skriver altså Lars. Og Lars, jeg kan næsten høre, at du går ind for, at vi skal tvangsfjerne de her børn, og så tage dem hjem og lade kvinderne blive i fangelejren. Der vil jeg bare lige sige, der er en, i dine øjne vil det så være en risiko for, at barnet, når barnet er kommet til Danmark, vil få ret til familiesammenføring med sin mor. Og det er jo altså en ret. Jeg ved ikke, om det er sådan, fordi der er flere forskellige hensyn, der skal opvejes. Der er også hensynet til rigets sikkerhed, som udenrigsministeren selv har været inde på i forbindelse med sådan noget her. Altså Anders Samuelsen, der vil på en eller anden måde stadigvæk er udenrigsminister, selvom jeg ikke aner, om han tager nogle af de beslutninger her, eller om han blander sig udenom. Men der er den risiko, at så, uanset om du synes, at det kun er børnene, der skal herop, så følger nissen, altså i form af måske radikaliserede forældre, med. Mads, godmorgen. Du har også skrevet ind på 42 600 24 7. Hvor ringer du fra? Godmorgen, jeg ringer på vej fra herovre i Jylland, sted. Jeg er lige på vej på arbejde. Du må godt komme det nærmere end Jylland. Ja, et eller andet sted på hovedvej 12 imellem Esbjerg og Herning. Imellem Esbjerg og Herning. Og hvad mener man der mellem Esbjerg og Herning? Skal den her 11-årige dreng hentes hjem til Danmark? Nej, det synes jeg ikke, han skal. Nå, hvorfor ikke? Det synes jeg ikke, han skal, fordi at, han har ikke noget at gøre i Danmark. Hans forældre har truffet et valg på hans vegne, og nu må de tage konsekvensen af det valg. De valgte at tage ud og deltage i en aktiv krig mod Danmark og resten af det civiliserede verdenssamfund, og den tabte de, og nu kan de ikke komme med, hvad hedder det, med hatten i hånden og klymtende bede om at få lov til at komme ind igen. Det er simpelthen for tamt. Kunne du forestille dig, at du selv var bedsteforældre til sådan en dreng her, hvis forældre bare havde været nogle idioter? Hvad du ja. Så ville sidde og tænke? Det kan jeg godt, ja. Hvad vil du tænke det, så? Det er ærgerligt for dem, men på et eller andet tidspunkt, der bliver man nødt til at stoppe det her sødsuppe. Sødsuppe? Et eksempel. Ja. Hvad mener du med sødsuppe? Jamen, det er bare fornemt, det her med, at de kan, de kan sige, at nu vil vi godt kæmpe for hvad deres kalifat, og så tager vi ud, og så kæmper vi i 4 år, når de så får røvfuld. Så kommer de tilbage og siger, at det var sgu godt nok også synd for os, nu vil vi godt tilbage til velfærdssamfundet igen. Og så kan de jo komme tilbage til Danmark, og så kan de sidde her på, hvad ved jeg, offentlige ydelser, og vi kan poste millioner i deres rehabilitering og deres psykologhjælp osv. osv. Men hvem ved, hvad der sker om 20 år? Mm. Anerkender du egentlig, at den her 11-årige dreng, der er dansk statsborger, moren er etnisk dansk, bedsteforældrene er danske i Jylland, og vi ved, at moren er opvokset et sted i Jylland. Så det kan være, et sted, du kører forbi lige nu, hvis du kigger ud af vinduet. Ja. Det kan være, at bedsteforældrene bor derinde i et lille hus. Anerkender du, at den dreng på 11 år risikerer at dø i fangelejren på grund af de usle forhold, fordi at Danmark ikke vil hente ham hjem? Det gør jeg. Og det er et valg, hans forældre har truffet, og det må de tage konsekvenser af. Der er tusindvis af børn, der dør verden over hver dag, på grund af meget mere forfærdelige ting end det her. Og det er der ingen fokus på. Men en sørgelig historie, hvor medierne de kan blæse det op og få en masse credit og en masse medlidenhed, det jeg kan ikke bruge til noget. Det er bare for tyndt. Hvor arbejder du henne, Mads? Jeg arbejder i forsvaret. Nå, okay, hvad laver du der? Det er irrelevant for den her samtale. Mads, tak fordi du ville være med. Og have en fortsat god morgen. Tak, og lige måde. Klokken er 6:55. Det her, det er 24/7 morgen. Der er som sagt en masse om det her i løbet af morgenen. Jeg skal snakke med en ekspert her lige om lidt, en jurist, der kan fortælle lidt om, hvad vi er forpligtet til i Danmark, og hvad vi ikke er forpligtet til. Men inden da, ja, så skal jeg også bare lige sige, at der er også andre ting. Der sker andre ting i verden end lige præcis det her, og det får du selvfølgelig også at vide. For eksempel en nyhed fra Polen. Polen handlede i strid med EU-retten, da landet i 2018 sænkede pensionsalderen for højesterets dommere. Det var noget, som der blev fastslået af EU-domstolen i går. Og det vil jeg gerne snakke lidt om nu her. Det er altså en polsk lov, der er blevet kritiseret for at være et forsøg på at fjerne domstolenes uafhængighed. Egentlig var det en lov, som den polske regering lavede som en officielt, som en sænkelse af pensionsalderen for dommere, sådan at alle altså dommere, der var mellem 65 og 70 år, de blev tvunget på pension. Og argumentet var, at de er for gamle, vi er nødt til at sørge for, at man ikke er over 65, når man er dommer. I virkeligheden mener kritikere så, det her, det var bare for at få fyret en hel masse dommer, man som præsidenten ikke brød sig om. Anne Wierenberg, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist, Polen kender, og tidligere medarbejder på den polske ambassade. Vil du fortælle lidt mere om det her? Hvad var det for en pensionslov, som EU-retten har erklæret for ulovlig? Ja, altså, det var fuldstændig rigtigt, det du sagde, at det, der blev erklæret ulovligt i går, det var nedsættelsen af pensionsalderen for højesteretsdommerne. Og regeringen havde jo sagt, at det er bare for at få pensionsalderen ned på lidt niveau med resten af landet. Og så for at komme af med nogle af de dommere, der sådan havde været under kommunismen. Men altså i virkeligheden, så kom det jo til at ramme en tredjedel af de dommere, der sad i højesteret, som blev sendt på tvangspension, eller skulle bede præsidenten, om de måtte få lov at blive. Og det sagde de så også selv, at det strider altså helt imod magtens tredeling og domstolens uafhængighed, som jo er grundstenen i demokrati. Så højesteretspræsidenten Gerstorff, hun meddelte bare, at hun mente ikke, at den lov den var gyldig. Så hun blev ved med at gå på pension. Hun blev ved med at gå på arbejde, selvom hun egentlig var over 65. Og der var simpelthen nogle måneder, hvor der stod demonstranter udenforan og klappede hende ind på arbejde. Og hun sagde også, at hun ville ikke bede præsidenten om forlængelse, fordi det var ikke hans kompetence. Så hun har kæmpet for altså imod den her lov. Og det var så EU-kommissionen, som bad EU-domstolen om at se på den her sag, simpelthen ud fra et princip om, at alle EU-lande, de skal jo overholde de demokratiske grundprincipper. Det er en del af at være medlem af EU, og det er en del af det, man indgår, når man bliver medlem af EU. Og det er så den første dom, vi ser nu falde med den her metode, som en helt almindelig straffesag ved EU-domstolen mod et medlemsland. Mm. Og hvad ender det hele med? Altså, for de her dommere i Polen, højesteretsdommere mellem 65 og 70 år, så lov til at blive ved med at arbejde, eller hvordan ender det rent praktisk? Altså, man må gå ud fra, at Polen retter ind nu. Fordi at når EU-domstolen har afsagt en dom, så kan de begynde at idømme dagbøder. Og det har vi set før, at det er altså noget, som den polske regering har respekt for, de der dagbøder. Og det var sådan, at EU-domstolen allerede i efteråret lavede sådan et straks påbud, mens man ventede på den endelige dom, der sagde, at dommerne skulle tilbage. Og det kom de faktisk i efteråret. Så man må gå ud fra, at den polske regering nu retter ind efter den her dom i sin helhed. Og det vi så kan forvente, det er faktisk nogle flere domme i efteråret, fordi at der er flere af de her retsreformer, som er blevet sat for EU-domstolen. Den polske regering har lavet nye procedurer for at vælge de dommere, som står for den interne disciplinære. Altså når dommere dømmer hinanden, kan du sige, der er sådan en disciplinær råd. Og der har det har regeringen sat sig på at sætte deres egne dommere ind i det, og så har de oprettet sådan et disciplinærråd i højesteret, som så kunne idømme højesteretsdommerne disciplinære straffe. Og det har højesteret simpelthen bedt EU-domstolen om at se på, om det er lovligt eller ej. Fordi det er jo klart, at hvis regeringens folk sidder og kan idømme dommerne disciplinære straffe, så har man jo ikke en uafhængig domstolssektor. Altså, og den kan vi så forvente dom i her måske til september. Så, og det må man gå ud fra også, i hvert fald med meget stor sandsynlighed, også vil gå imod den polske regering. Hvorfor ville den polske regering egentlig af med de her sådan lidt aldrende højesteretsdommere? Ja, altså, det er altid svært at svare på hvorfor, men man kan bare se, lige da de kom til magten inden for de allerførste uger og måneder, der lavede de nogle meget, meget, meget voldsomme reformer, hvor de satte sig på forfatningsdomstolen, hvor de satte sig på public service-medierne, hvor de simpelthen afskaffede sådan demokratiske grundsten, kan vi sige. Altså, vi er jo normalt vant til, at mediernes uafhængighed, det er en garanti for vores demokrati, og de satte sig simpelthen fuldstændig på det, der svarer til Danmarks Radio, faktisk, dernede, og de kører en meget, meget voldsom meget voldsomt korstog mod mange demokratiske institutioner og sætter sig simpelthen selv på magten på mange steder. Okay. Det er Kaczynski, der er regeringspartiets formand, han siger også, at han ønsker at omforme Polen, og de har brug for to regeringsperioder, før de når derhen, hvor han synes, Polen skal være. Og det ligner altså noget, som ikke er demokrati. Okay, Anne Wehrenberg, journalist, Polen kender, tidligere medarbejder på den polske ambassade. Tak, fordi du var med. Måske her en historie om, at det er godt, vi har EU. Klokken er 6:55. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En 11-årig dansk dreng sidder i en islamisk statfangelejr i Syrien og beder nu om at blive hentet hjem. Radio 24/7 har talt med drengen i Al-Roj-lejren i det nordlige Syrien. Han siger: jeg vil gerne have dit transport tilbage hurtigt, og jeg har ikke noget at lave her. Drengen sidder tilbageholdt med sin mor og fire søskende i fangelejren, som kontrolleres af de kurdiske styrker. Han er født i Danmark, og hans mor er etnisk dansk. Drengens forældre besluttede i 2014 at tage til Syrien for at leve i Islamisk Stats højborg Raqqa. Faren sidder angiveligt fængslet, anklaget for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Og drengen skal hentes hjem til Danmark hurtigst muligt, det mener Carsten Hynge fra SF. Altså, som jeg forstod det, så er han dansk statsborger, og så skal han hjem til Danmark hurtigst muligt. Altså, de her børn, uskyldige børn, skal ikke betale den her regning for, at deres forældre har lavet nogle vanvittige valg i deres liv. I søndags hentede de danske myndigheder for første gang et andet dansk barn, en 13-årig såret dreng, ud af en af fangelejerne i Syrien. Der sidder i alt over 10 danske børn og en række kvinder i Islamisk Stat fangelejre i Syrien. Sent i aftes forlod de røde partier forhandlingerne om en ny regering med socialdemokratiske formand Mette Frederiksen. Og lederne fra SF, de radikale og enhedslisten, var formelt, da de gik fra forhandlingerne. Jamen, det går fint, og vi er bestemt ikke færdige. Lød det fra de radikales leder Morten Østergaard, og en kort kommentar blev det også til fra enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper. Jeg tror, vi har forskellige udlægninger af politikken. Ifølge Mette Frederiksen ligger der nu et godt politisk papir, og nu handler det mere om politisk vilje end indhold. Misbrug af anabole steroider i jagten på større muskler koster menneskeliv. De såkaldte motionsdopere har en overdødelighed, der er 3 gange større end resten af befolkningen, og dertil kommer depression og blodpropper og problemer med impotens. Problemerne er kendte og dokumenteret, men hidtil har der ikke været et behandlingstilbud til den gruppe i Danmark. Kommer nu. I løbet af efteråret bliver de første motionsdopere sat i behandling på Rigshospitalet. Og et hurtigt kig på vejret, tørt med en del sol, som i perioder dog bliver sløret af tynde, højtliggende skyer. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, og så lokalt helt op til 30 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt øje. En 11-årig dansk dreng siger, han vil hjem til Danmark. Moren er etnisk dansk. Bedsteforældrene bor sandsynligvis et sted i Jylland. Drengen er spinkel, og han er sådan lidt urolig, når man snakker med ham, fortæller den journalist, der mødte ham i lejren, og han siger, han vil hjem. Der bor altså flere børn i de her fangelejre i den syriske ørken. Fangelejre, hvor børn i øvrigt dør i hobetal, siger Røde Kors. Drengen her vil hjem. Rigtig mange vil gerne have, at Danmark henter børnene hjem. Men der er også rigtig mange, der ikke vil have det. Det kan jeg også se her, når I skriver ind på sms'en. Jeg synes faktisk, det er delt nogenlunde 50-50. Det, jeg synes, er et godt spørgsmål her, det er, hvem bestemmer egentlig, hvem der kommer hjem til Danmark? Hvem der bliver hentet hjem? Vi hentede jo en 13-årig, nu siger vi, altså Danmark hentede en 13-årig dreng hjem i søndags. Han var blevet skudt i ryggen for nogle måneder siden og havde fået nogle lammelser i benene. Der vurderede den danske stat, hvem det så end er i de her dage, at den her 13-årige dreng skulle hjem til Danmark. Men der er andre børn. Blandt andet den her 11-årige, som vi har et interview med her til morgen. Han vil også gerne hjem. Og hvem bestemmer egentlig? Det her, det er jo en vigtig sag. Det er jo en vigtig politisk sag. Hvordan behandler vi de her små danske statsborgere? Er det de folkevalgte, der tager beslutningerne? Og hvem er jo de folkevalgte, der bestemmer for tiden? Er det den blå regering, som jo altså er blevet afsat af vælgerne, men ikke sådan formelt set, fordi Mette Frederiksen, hun sidder og forhandler med Skipper og Dyr og Østergaard et sted i landstingssalen? Og hvis det ikke er de blå ministre, der stadigvæk blander sig, er det så bare en eller anden kontorchef i borgerservice, der sidder og tager de her vigtige beslutninger? Og det kan også være, at den her kontorchef, og der er meget tyder på, at det er en kontorchef i borgerservice, jo, det er ikke bare noget at finde på. Hvad gør han? Altså, hvad er hans kriterier for at sige, at om børn skal hjem eller ikke skal hjem? Er der nogen, der har stukket ham sådan nogle kriterier, han skal skæve til? Eller er den her kontorchef i borgerservice så bange for at gøre noget forkert og begynde at hente folk hjem, at han bare lader være? Altså gør som som alle gode embedsmænd jo er trænet til, altså lægger sagerne i syltekrukken. Ser på, at venter på, at der er en anden, der vil tage den her kontroversielle beslutning. Og i mellemtiden, så sidder børnene dernede, og der er en reel risiko for, at nogle af dem vil dø, hvis der går for lang tid. Fordi der er ikke vand nok, der er ikke mad nok. Det er over 40 grader nogle steder, de bor i telte. Så hvem bestemmer her? Det er umuligt at få et svar. Jeg ringede selv til Udenrigsministeriet i går i øvrigt, for at spørge, kan vi ikke få et interview? Hvem bestemmer? Der er ikke noget. Der er en udtalelse fra dem. Jeg vil lige læse udtalelsen fra Udenrigsministeriet op. Og det, Udenrigsministeriet skriver, der er etableret en fælles myndighedsgruppe med deltagelse af blandt andet Justitsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Her belyses de konkrete sager enkeltvis, navnlig ud fra sikkerhedsmæssige overvejelser, humanitære hensyn og Danmarks retlige forpligtelser. På denne baggrund vurderer de ansvarlige myndigheder, hvad der er den bedste løsning i hver enkelt sag. Bedst for hvem? Skriv ind på 42 600 24 7. Skal den her 11-årige dreng hjem, hentes hjem til Danmark? Peter Wedel Kessing, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Hvad siger juraen her? Er Danmark som stat forpligtet til at hente en 11-årig dreng hjem til Danmark? Ja, altså hvis man først ser på folkeretten, de folkeretlige regler, så må man sige, så er det sådan, at statsborgere har ret til at indrejse i Danmark. Og der ligger også i det, at man har ret til at få et pas, hvis man skal kunne komme ind i Danmark. Så det vil sige, den ret har man som statsborger at indrejse i Danmark. Så næste spørgsmål er så, er vi så også forpligtet til at tage ned i en lejr og hente børn ud, sådan som tilfældet er her? Og der må man sige, der er folkeretten ret klar og siger nej, der er ikke folkeretlig krav på, at man gør det. Det var noget, som et FN-organ, der hedder den Internationale Lovkommission, et meget anerkendt FN-organ, kiggede på for nogle år siden, og de kom helt klart frem til en konklusion, og sådan er folkeretten ikke, altså man er ikke forpligtet til at tage ned og hente og bistå sine borgere aktivt på den måde i andre lande. Men de ser så også samtidig, at der har været en udvikling over de senere år i den retning, og opfordrer så stater til, at hvis deres statsborger er i alvorlige menneskerettighedsbrud, er udsættet for det, eller andre alvorlige krænkelser i udlandet, at stater så bistår dem. Men det er altså en opfordring, må man sige, en politisk opfordring, ikke et folkeretligt krav. Så folkeretten er så meget klar, nej, der er ikke et krav på det her område. Så kan man se på, hvad siger dansk ret? Er der nogle regler der? Der er nogle regler for i lov om udenrigstjeneste, hvor der står, at udenrigsministeriet bistår danske statsborger i udlandet. Men det er også ret upræcist, hvad der ligger i det, og der antager man ikke, at der er en krav, om man sådan aktivt skal ned og få børn ud af en lejr, som der her. Så kan man sige, at der har været hvad er praksis så for Udenrigsministeriet? Og der har man jo gjort det i vidt omfang. Har man tidligere bistået, og nu så vi også i går med den 13-årige dreng, har man altså i nogle situationer bistået danske statsborger aktivt. Det gjorde man også i Guantanamo for mange år siden på Cuba, hvor der sad en dansk statsborger, der var Udenrigsministeriet nede flere gange og bistod med at få ham tilbage til Danmark. Og det gjorde man altså også i går med en 13-årig dreng, der var alvorligt såret. Så der er altså nogle situationer, hvor man efter dansk ret har gået ind og sagt, her mener vi, at vi gør det, men man kan sige, at det retlige er stadig meget uklart. Altså det i sidste ende er det op til den politiske vurdering, hvad vil man gøre i den enkelte sag. Det her med, at du har ret i, at vi i søndags, der hentede de danske myndigheder, og det var en embedsmand fra Udenrigsministeriet, der helt konkret var nede og hente en 13-årig dreng, dansk dreng, ud af en fangelejr i det nordlige Syrien, og så tage ham og så få ham på vej hjem mod Danmark. Han skal lige forbi et hospital i et andet land og blive lappet lidt sammen, og så kommer han ellers til Danmark, den her 13-årige. Den her 13-årige dreng, der kom hjem, som vi hentede hjem, han var jo, så vidt vi kan forstå, ikke i livsfare. Fordi Udenrigsministeriet sagde, han har det efter omstændighederne godt. Han er blevet skudt i ryggen i slutningen af marts, og han har nogle lammelser i benene. Men formuleringen, han har det efter omstændighederne godt, tyder på, at det ikke var sådan akut livsfare. Så det var altså en dreng, der havde det svært, og som var syg. Kan der være noget præcedens i det? Altså noget med, at alle danske, du ved, man har, inde på Nytorv her i København, der står, at med lov skal land bygges, og vi har jo også princippet om, at alle er lige for loven. Så hvis det gælder et princip for den 13-årige, skulle der så ikke gælde de samme principper for for eksempel den 11-årige, vi har snakket med her til morgen, og det er jo ikke sådan helt ude i hampen og måske antage, at de har nogle psykiske problemer. Altså efter at have været i sammen med Islamisk Stat og siddet i en fangelejr i nogle år. Hvordan er det med præcedens der? Altså det, ja, der kan man jo sige, at altså igen, så er det ikke rent retligt. Det er en politisk vurdering, må man sige. Ikke? Og her har man så altså sagt, jamen her i den her situation, hvor der er en alvorlig eller en såret dansk dreng, her har vi valgt, og der mener vi, at vi vil bistå ham ud fra humanitære grunde. Så der må man så formode, at hvis der er en tilsvarende dreng eller person, der har samme skader, psykisk eller fysisk, som er sundhedsfarlig situation, at man så også i den samme situation vil bistå den samme person. Men det er klart. Men du siger antage, så må man antage, at man gør det. Ja. Det er altså ikke noget, man skal gøre ifølge loven. Det er noget, man kan vælge at gøre som politiker, eller? Altså, der er jo et lighedsprincip, må man sige, i Danmark, så man skal behandle sager ens, hvis de er i øvrigt af ens. Men der må man også sige, at der er jo så mange konkrete forhold i hver enkelt sag. Altså, der kan være sikkerhedshensyn, og der kan være, hvad er der forældre, og hvordan er forholdet dernede for barnet, hvor såret er det, osv. Så der er utrolig mange hensyn, der spiller ind. Så jeg tror, det er utrolig svært at lige sammenligne en til en med en anden sag. Ikke? Men det er klart, altså princippet er jo bare, efter dansk ret, at ens forhold skal behandles ens. Og nu har man jo her klart tilkendegivet, at vi vil altså tage... ud fra humanitær hensyn vil vi tage en dreng, der er skadet på den måde der. Så det var der være en formodning for, at en tilsvarende situation vil blive behandlet på samme måde. Ja, du siger, der kan være forskellige hensyn i forskellige sager. Det humanitære hensyn, altså du ved, hvad er godt for drengen, den kan jeg godt forstå. Så siger du, der kan også være sikkerhedsmæssige hensyn. Nu har vi en sag her. En 11-årig dreng, der sidder i en fangelejr med sin mor og fire søskende. Hans mor er etnisk dansk, opvokset i Jylland, drengen, og tre af hans søskende er også født i Danmark, de er mellem 8 og 11 år. Det yngste barn er så født i Syrien og er 1 år. Faren har somalisk baggrund og har angiveligt fået asyl i Danmark, forlader så, altså parret her og børnene, Danmark i 14 for at tilslutte sig islamisk stat. Og faren formodes at sidde fængslet i Syrien eller Irak nu her. Og moren og børnene sidder så i fangelejren, og den 11-årige siger, at han gerne vil hentes hjem til Danmark. Hvilke sikkerhedsmæssige hensyn kan der være i forhold til at hente den 11-årige dreng hjem til Danmark? Det vil jeg jo ikke gøre mig klog på. Der skal man kende forholdene i den enkelte sag, hvad der gør sig gældende der. Så det synes jeg er svært at sige, men det er jo klart, der kan komme et spørgsmål også om forældrene. Hvis barnet kommer til Danmark, så kan der være en situation med ret til familieliv, der opstår. Fordi så har barnet ret til at have familieliv med sine forældre. Så der kan være en situation, hvor forældrene så også, Danmark på et senere tidspunkt, må sige, så må vi også lade forældrene komme ind. Medmindre der er nogle helt særligt tungvejende hensyn, der gør, at man bryder familielivet. Men lige så snart der kommer et barn kommer til Danmark, så er udgangspunktet, så er drengen ret til familieliv. Og så gælder børnekommunikationen også, altså man skal tage hensyn til barnets tag, hvad der er bedst for barnet. Det er klart, kontakten til forældre er et meget vigtigt hensyn for et barn i den alder der. Der kommer altså et pres på danske myndigheder til at også og på et senere tidspunkt at lade forældrene måske rejse ind, fordi der kan være retten til familieliv. Så der skal altså være tungvejende grunde til at bryde ind i det. Så det kan være et hensyn, måske et sikkerhedshensyn, der kan spille ind, men jeg skal ikke, som sagt, det er ikke noget, jeg kender til, hvad det er for nogle sikkerhedshensyn, men det er klart, der kan være det her, der er nogen, der har været nede i Syrien og har kæmpet dernede, og nu der taler om børn, så de har selvfølgelig ikke været aktive, men der kan være et forhold i forhold til forældrene senere hen. Måske. Okay, og det er, at vi taler altså i dag om en 11-årig dreng, der for første gang stiller sig frem. Vi har været nede og interviewe ham, og han siger, at han ikke vil gerne hjem til Danmark. Og det du siger, det er, selvom han alene kommer, selvom moren siger, okay, han må godt, altså børnene må godt smutte, og jeg skal nok blive her i fangelejren, og børnene kommer hjem til bedsteforældrene for eksempel, ikke? Så kan det godt være, at der vil ske det, at forældrene vil følge med. Fordi at Danmark simpelthen bare er forpligtet af internationale konventioner til at tage forældrene hjem også. Ja, altså det kan man sige. Altså lige så snart drengen kommer til Danmark, så har han ret til alle de menneskerettigheder, der gælder for, når man er i Danmark. Mm. Og det er altså også retten til familieliv. Og der er det klart, at man der må man gerne gøre indgreb i retten til familieliv, hvis der er nogle tungvejende grunde til at gøre det. Men det skal der jo så være, og det kan jo godt være, at forældrene nu siger, at de ikke vil de lader barnet komme til Danmark. Men så efterfølgende kan det jo være, at der kan opstå en situation, at de gerne vil det. Og så står Danmark måske i dilemma der og siger, jamen hvad skal vi så gøre? Der skal nogle tungtvejende grunde til, at vi bryder et barns familieliv, og vi skal jo tage hensyn til barnets tag og så videre, som der står i børnekonventionen. Så der kommer noget pres på Danmark der i den situation til at også acceptere, at forældrene måske på et senere tidspunkt kan komme til Danmark. Okay. Peter Vedel Kessing, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Tusind tak. Det, jeg fik ud af det her, var to ting. Et, det er et politisk spørgsmål. Det er politikerne, der skal bestemme, om børnene, de danske børn i de syriske fangelejre, skal hjem eller skal blive. Ja. Men hvis man tager dem hjem, så er der en risiko for, eller en mulighed for, alt efter hvordan man ser på det, at forældrene på et tidspunkt følger med. Ja. Okay, tusind tak. Altså, det var den juridiske vurdering her, og så fortsætter jeg jo meget trygt programmet, fordi så er det et politisk spørgsmål, og så er du lige så kompetent til at beslutte det her, som Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet, eller Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, eller hvem, eller Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, eller en kontorchef i Udenrigsministeriet, til at bestemme det her. Hvad er det rigtige at gøre? Er det at få de her børn hjem, tage ned og hente dem, skrive ind på 42, 6.00.24.7. Jesper, godmorgen. Du har skrevet ind. Hvor ringer du fra? Jeg sidder i min bil på vej på arbejde. Ja, hvor henne er I? Det er i Billund. Mm. Og hvad siger du? Ja. Vi har altså et interview med en 11-årig dansk dreng, der siger, at han gerne vil hentes hjem til Danmark. Skal vi hente ham? Jamen, altså, det synes jeg jo helt sikkert. Altså, man tøver ikke til kund med at tvangsfjerne børn, hvis de er børn af forældre, der er misbrugere, eller de er misbrugt, eller andet. Og her har forældrene taget nogle ret dårlige valg, kan man sige, ikke? Så jeg synes, det er fuldstændig, den ligger lige til højre ben, at så tvangsfjerner man selvfølgelig børnene og tager dem hjem. Jeg kan ikke se, det kan være så meget anderledes. Mm. Ser du nogen risiko ved det? Jeg ser mere, jeg kigger mere på, hvordan vil man have, hvis vi skal se os selv i bakspejl, måske om 20 eller 30 eller 40 år, hvordan har vi handlet i en eller anden situation? Jeg tænker, svenskerne er stolte af et eller andet sted, de har taget jøder til Sverige fra Danmark. Og danskerne er stolte af, at de har sejlet jøder til Sverige, og ikke, at det er nogen sammenligning overhovedet, men jeg synes, et eller andet sted, man skal kigge i bakspejlet, og så skal man tænke på, hvad gjorde vi egentlig dengang? Vi havde ekstra antal børn siddende under meget kummerlige forhold i fangelejre rundt omkring. Og hvis jeg skal sådan prøve at tage de langsigtede boller på, jamen, så vil jeg da hellere kunne sige, at dem tog vi selvfølgelig hjem, fordi børnene har i hvert fald ikke nogen skyld i det her. Jesper, tak fordi du var med og har skrevet ind på 42 600 24 7. Klokken er 7:08. Du lytter til 24-7 morgen. I dag snakker jeg rigtig meget om den her 11-årige dreng, der siger, at han gerne vil hjem. Vi har et interview med ham. Jeg spiller det lige om 10 minutter igen. Synes du, at vi skal tage ned og hente ham? Skriv ind 42 600 24 7. Men jeg har også andre historier med i programmet her til morgen. Blandt andet den, der kommer nu, og det er altså en interessant sådan etisk sag også. Det er et dansk firma, der udbyder rejser til Georgien, hvor danske forældre for ca. 40.000 kroner kan vælge, om de vil have en dreng eller en pige. Det er altså forældre, der gerne vil have et barn, og så også gerne selv vil bestemme kønnet på barnet. Det er noget, BT skriver, og det her, det møder kritik fra etisk råd. Godmorgen, Anne-Marie Aksø Gerdes. Godmorgen. Du er formand for Etisk Råd. Du er klinikchef på Rigshospitalets genetiske klinik, og du er professor på Københavns Universitet. Jeg tror, det bliver morgens længste titel. Hvorfor er det et problem, at danskere rejser til Georgien og vælger, om de vil have en dreng eller en pige? Jamen, jeg synes, at det er svært at forene med de værdier, vi har i demokrati som det danske, hvor vi jo går ud fra, at kønnene er ligestillet og ligeværdige. Og det er jo også ulovligt i Danmark at foretage kønsselektion på den måde, som det er beskrevet her. Så set ud fra et menneskeligt synspunkt, synes jeg, det er svært at acceptere, at man vælger et køn, eller vælger et kommende barn ud fra, hvilket køn det har. De sidste 4 måneder, der har det været muligt for danske par at betale for at få en baby af et bestemt køn i udlandet. Lige nu er der cirka 15 danske par i systemet med henblik på at modtage behandlingen. Det fortæller direktør for kirurgirejser, Atef Elker, til BT. Og ifølge ham er 99% af de henvendelser, kirurgirejser har fået, det er fra par, der har 3 eller 4 børn af samme køn, og så gerne vil have det næste barn til at være et andet køn. Lad os prøve at tage det helt konkret her. Et par rejser til Georgien, de har 4 piger, og så tager de derover for at få en dreng. Altså det femte barn skal være en dreng. Hvem er det, der taber her? Hvem er ligesom, hvem er den, der lider en skade ved den her rejse og den her handling? Der er flere elementer i det. For det første synes jeg ikke, at man tager hensyn til det kommende barns interesser. Vi har et vigtigt etisk standpunkt, at børn skal have ret til en åben fremtid. Og her der siger man, kan man jo så sige, at sådan et barn bliver ligesom født ud fra nogle betingelser om, at det skal have et bestemt køn. Derudover har det jo også nogle omkostninger for parret, og ikke mindst kvinden, fordi det lyder så nemt, at man bare lige kan tage på ferie, eller hvad det er, rejse til Georgien, og så få lavet nogle undersøgelser, så at man er sikret det korrekte, i citationstegn, køn af det kommende barn. Men det er jo sådan, at man skal jo igennem reagensglasbefrugtning, og det vil sige, at kvinden skal jo igennem en hormonbehandling, og så skal der udtages nogle æg fra hendes æggestokke, og så skal ægget befrugtes med den kommende barnefars sæd i et reagensglas. Så det er jo ikke bare lige. Og så når ægget har delt sig nogle gange, så tager man nogle celler ud og bestemmer, om det er en dreng eller en pige. Nu er det ikke, fordi jeg har været inde på kirurgirejsers hjemmeside, eller jo, det har jeg, men jeg kunne ikke lige gennemskue, hvilken teknologi de bruger. Men det er i hvert fald den gængse teknologi, hvis man bruger æggesortering herhjemme. Ja, men det er faktisk nogenlunde det. Og så efterfølgende, der bliver æg og sæd sendt til et laboratorium i USA, hvor kvindens æg så bliver befrugtet med mandens sæd, og i laboratoriet, der udtager man en enkelt celle fra æggene for at bestemme, om ægget vil udvikle sig til et foster af han- eller hunkøn. Og så bliver det så sat op i kvindens livmor. Ja, og så skal man jo også vide, at det jo ikke er 100% sikkert, at det så bliver til en graviditet, og det er heller ikke 100% sikkert, at det så bliver til et barn. Så der er mange trin på den vej. Jamen, og så siger du så, altså ved at vælge en dreng til, for eksempel, eller en pige til, hvis man har 3-4 stykker af andre børn, ja, det modsatte køn i forvejen, så tager man jo ikke hensyn til det kommende barns interesser. Hvordan tager man ikke hensyn til det kommende barns interesser? Jamen, det gør man jo ikke set ud fra den synsvinkel, at det på forhånd er bestemt, at det barn skal have et bestemt køn. Man kan sige, det er jo måske også at sammenligne med, hvis man går ind på en glidebane og siger, skal det have nogle bestemte normale egenskaber, skal det have en bestemt højde, skal det have en bestemt intelligenskoefficient, så det ligesom på forhånd er bestemt, hvilken fremtid barn skal have. Ja, men det der glidebane-ting, synes jeg altid er mærkeligt at argumentere med. Fordi hvis du er bekymret for, at man kan vælge intelligens, så kan du bare lave en regel om det. Eller med højde, så kan du bare lave en regel om det. Og så lade folk vælge et køn. Altså, det er jo svært lige at sætte grænsen for netop med intelligens, når du nævner det, fordi hvor går grænsen? Og jeg tror, de fleste af os er enige om, at det er vigtigt, at man som kommende forældre har nogle valgmuligheder, også til at måske undgå, at man får børn med alvorlige handicap, for eksempel voldsom, hvad skal vi sige, mental retardering. Men det er jo sådan, at det ikke er et sort eller hvidt problem, og heldigvis så er intelligens jo et bredt begreb. Så det er jo ikke et spørgsmål, om man lige sætter en grænse på et bestemt sted, og så siger man, dem her, dem vil vi ikke tilbyde fosterundersøgelser, og dem her vil vi. Hvis vi tager det her med køn, nu er det kun køn, vi snakker om. Vi snakker ikke om intelligens. Vi snakker kun om køn. Hvem taber ved det her? Hvem taber ved, at en familie tager til Georgien og bliver gravid med en pige, når de har 4 drenge i forvejen? Jeg kan ikke se... For hvem det er dårligt? Jamen, det vil jeg jo så argumentere imod og sige, at hvis det nu havde været et drengebarn, man ventede, så ville det være det kommende drengebarn, hvis interesser man ikke tog hensyn til, fordi det på forhånd ville være bestemt, at det skulle være et bestemt køn. Hvordan ville det drengebarn få et dårligere liv end ellers? Fordi at det er blevet undfanget i Georgien i et reagensglas og sendt, og ikke er sendt til laboratorium i USA, så man sikrede sig, at det blev en dreng. Hvordan kan det nogensinde gå ud over drengen? Det er jo heller ikke sådan, man kan sige, at det altid vil blive et dårligere liv for den dreng. Men det begrænser jo det kommende barns muligheder, hvis det er sådan, at man på forhånd har bestemt, hvilket køn det skal være. Hvordan det? Hvilke muligheder? Jamen, det kunne jo være, at man havde nogle intentioner om, at det skulle have en bestemt opdragelse, en bestemt uddannelse. Set i lyset af, at vi jo har nogle værdier herhjemme, hvor vi jo ikke tager hensyn til køn. Og det er jo også nogle gange sådan, at det er jo ikke kun et spørgsmål om, at det er kvinder eller mænd, men det er jo et langt mere plastisk begreb, hvilket en køn man identificerer sig med. Så det er jo ikke en enkelt problemstilling. Det handler om, at det er det barn, der kommer til verden, så man så giver de bedste opvækstvilkår. Så må barnet jo også selv være med til at definere, måske hvilket køn det tilhører. Så det er jo ikke kun biologien, der betyder noget her. Mm. Okay. Tusind tak, fordi at du ville komme ind og gøre os klogere og mere forvirret, som det jo altid er med sådan nogle etiske problemstillinger her. Tak, fordi du ville komme. Jamen, velbekomme. Anne-Marie Aksø Gerdes, altså formand for Etisk Råd, klinikchef på Rigshospitalets Genetiske Klinik og professor på Københavns Universitet. Om at børn eller forældre tager til Georgien for at simpelthen at blive befrugtet med et barn, der har et et særligt køn, eller man bliver vel ikke befrugtet med et barn. Man får jo været, bliver gravid, kvinderne bliver gravid med børn, og så vælger de selv, om det skal være drengebørn eller pigebørn. Det er også noget, man i øvrigt har kunne gøre på Kypern. Der har været flere eksempler på, at folk er rejst til Kypern for at gøre lige præcis det samme. Nu er det så Georgien. Klokken er 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Forestil dig lige, det er en 11-årig dreng, som du kender. Det kan være, det er naboens dreng. Det kan være, at du er bedsteforældre, og det er dit barnebarn. Det kan også være, det er en hen fra din datters eller søns skole. Og så forestil dig lige, hvordan du så vil have det. Vil du så mene, at den her 11-årige dreng skulle hentes hjem til Danmark? Skriv ind på 42 600 24 7. Og det kan godt være, at du sidder og tænker, hold kæft en gang følelsesporno. Men det er jeg sådan set ligeglad med, for det er en helt almindelig dansk dreng her på 11 år, der lige nu sidder i en flygtningelejr i Syrien. Så det er et lille menneske. Det er et lille menneske, hvis stemme ikke er gået i overgang endnu. Det er jo et lille menneske, der, hvis han boede i Danmark, ville spille fodbold og sådan lige så stille begynde at være interesseret i piger. Måske også allerede nu begynde at tænke på, hvad han ønskede sig i julegave. En 11-årig dreng siger i et interview til os her på 24/7, at han gerne vil hjem. Han er dansk statsborger, moren er etnisk dansk, bedsteforældrene er etnisk danske, moren er født et sted i Jylland i en lille by, men konverteret til islam som 17-årig og opførte sig som en stor idiot og tog sine børn med til Syrien sammen med sin mand med somalisk baggrund, da de tilsluttede sig islamisk stat her for en 4-5 år siden. Drengen vil nu hjem. Han sidder i en flygtningelejr, hvor børn dør i hobetal. Skal den danske stat hente ham hjem? 42 600 24 7. Det her, det er 24/7 morgen. Tak, fordi du lytter med. Jeg har en masse ting på programmet i dag. Mest andet handler det om den her dreng. Og det er altså en politisk sag. Så det er politikeren, der skal bestemme, om drengen og de andre børn i øvrigt, der sidder i fangelejre i Syrien, om de skal hjem eller ej. Men der er også andre ting på programmet her til morgen. Blandt andet følger jeg jo tæt, som jeg jo skal den her uge, og som jeg også synes er vigtigt, regeringsforhandlingerne. Mette Frederiksen sidder og forhandler med de andre i rød blok, lige undtagen Alternativet, de er jo sat uden for døren. Så det er Østergaard og Dyr og Skipper og Frederiksen, der sidder og ikke kan blive enige. Og det her, det er altså de længste forhandlinger om en ny regering i Danmark i mere end 30 år. Jeg taler med Lisbeth Bech Poulsen, politisk ordfører i SF, om et kvarter, sådan lige om, hvordan det går, og så skal jeg altså også lige høre til de her ultimative krav fra SF, om det stadigvæk er noget, der gælder. SF havde jo op til folketingsvalget en afskaffelse af kontanthjælpsloftet som ultimativt krav for at kunne stemme for finansloven. Og det er altså om kvarter, jeg skal snakke med Bech Poulsen fra SF, men jeg vil da lige genopfriske noget af det, som SF sagde i løbet af valgkampen. Først siger de altså, at det er et ultimativt krav, at kontanthjælpsloftet skal væk. Men i sidste uge, så sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr sådan her til TV2. Der er forskellige positioner på det her, og det kan gøre det rigtig svært at komme imod. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt noget andet end det, jeg hele tiden siger, nemlig at børnefattigdom er vigtig for SF. Jeg har også sagt det andet med ultimative krav på i forhold til finansloven på kontanthjælp. Det er rigtigt, men udgangspunktet er jo børnefattigdom for os. Og derfor bliver vi jo nødt til at se, hvis der er andre modeller, som faktisk betyder, at vi kommer i mål med indirekte den udfordring, der ligger i kontanthjælpsloftet, så kommer vi jo rigtig langt. Men vi er ikke i mål, men vi diskuterer det stadig. Ja, kommer SF til at holde, hvad de har lovet vælgerne? Dette er Radio 24/7. En 11-årig dreng sidder som sagt i en islamisk stat fangelejr i Syrien og beder nu om at blive hentet hjem til Danmark. Jeg vil gerne have dit transport tilbage hurtigt. Og hvorfor? Fordi jeg har ikke noget at lave her. Det er det første gang, vi hører fra et af de mindst 10 danske børn, der lige nu sidder i fangelejre i Syrien. I søndags der blev et andet dansk barn, det var altså en 13-årig, såret dansk dreng, hentet ud af en af lejrene. Det her, det er en anden sag. Det her, det er en 11-årig dansk dreng i en anden lejr.

Kunne du tænke dig at komme i skole? Hvad kunne du tænke dig at blive, når du bliver stor? Jeg ved det ikke. Du ved det ikke? Hvad vil du arbejde som? Det ved du ikke? Nej. Nej, okay. Der er nogle mennesker i Danmark, som gerne vil have jer tilbage igen til Danmark. Men der er også nogle dage, at der er nogen, som siger, det er svært. Har du et budskab? Har du noget, du vil sige til nogle af dem, som ikke arbejder hårdt nok på at få jer hjem? Ja. Hvad vil du sige? Jeg vil gerne have de transport tilbage hurtigt. Og hvorfor? Men jeg har ikke noget at lave her. Synes du stadigvæk ikke, at den 11-årige skal hjem til Danmark? 42 600 24 7. Det er ganske forfærdeligt, er der en, der skriver, at deres forældre har taget det valg på deres børns vegne, men det er nu forældrenes valg. Det er et kæmpe dilemma, men man må huske på, at deres forældre har kæmpet imod Danmark og Vestens soldater. Og Louise skriver, ja, selvfølgelig skal han hentes hjem, der er ingen tvivl, hvem kan sige nej til det? Det er der mange, der kan, Louise. Jeg kan fortælle dig, at helt blå blok siger nej til at hente alle danske børn hjem, der sidder i de her fangelejre i Syrien. Socialdemokratiet har endnu ikke sagt, om de vil hente børnene hjem. Liberal Alliance har heller ikke sagt det. Men vi ved, at de andre partier i rød blok synes, at alle de her børn skal hjem. Der sidder mere end 10 i de forskellige fangelejre. Og det her, det er så den første, som vi hører fra en 11-årig dansk dreng. Der er en anden, der skriver, hvis moren konverterer til kristendom og tager afstand til islam, så er drengen velkommen. Og der er en anden, der skriver, igen bruger man børn som gidsler i flygtninge- og godhedsindustrien. Det er flot, at Asger hopper på det her spin. Det er herligt, når moren senere sammen med 4 unger får familiesammenføring. Det er jo sådan set rigtigt nok. Jeg har lige snakket med en professor, der siger, at det er jo en mulighed, at fordi hvis børnene kommer herop uden forældrene, ja, så kommer forældrene måske senere, fordi at børnene har ret til at få deres forældre herop. Skal vi hente børnene? 42 600 24 7. Najib Kaya, det er dig, der har lavet interviewet. Vil du ikke fortælle os alt, hvad du ved om den her 11-årige dreng, der lige nu sidder i flygtningelejren, det er en fangelejr i Syrien, hvor børn dør ifølge Røde Kors i hobetal. Der er ikke nok mad, mad og vand, det er der ikke nok af. Hvad ved du om drengen? Så det, jeg ved om drengen, det er jo, hvad jeg oplevede i det lille korte tidsrum. Jeg fik lov til at være i det her rum her, sammen med ham. Jeg bliver ført ind i et rum af de her lejervagter, og så kommer der en etnisk dansk kvinde ind, og jeg taler så med hende, om hun har nogle børn, jeg må tale med. Og det ender med, at hun lader mig tale med hendes søn. Hun er faktisk modvillig i begyndelsen. Hun siger, at hun har det dårligt over det hele. Hun har det dårligt, fordi hun har bragt sine børn i den her situation her, og nu vil hun ikke udsætte sine børn for mere. Og jeg siger så til hende, at hun ikke kan skade sine børn mere, end hun har gjort. At jeg er ret overbevist om, at det måske kan hjælpe hendes søn, hvis jeg får lov til at tale med ham. Fordi det er svært for os her i Danmark at forholde os til de her børn her, fordi de er tal og statistik, og det er ret vigtigt, at vi hører dem, i stedet for at vi kun taler om dem. Så han bliver så ført ind, og så ser jeg den her lille dreng her, som har mørke krøller, som har brune øjne og meget smuk, og han virker meget skrøbelig, og han sætter sig ved siden af mig faktisk, han sætter sig ret tæt på mig, og jeg begynder så at spørge ind til forskellige generelle ting, og han begynder ret hurtigt at åbne op og fortælle om nogle ubehagelige ting, som han har oplevet. Blandt andet, at han har fået at vide, at hans far var død. Det er så senere blevet afkræftet. Han er ikke død, men på et tidspunkt troede han, at faren var død. Så det er en dreng, som altså med mit lille kendskab, altså hvad skal jeg sige, nu er jeg lidt beskeden til krig og konflikt, fordi jeg har dækket krig og konflikter i over 10 år, faktisk i 14 år, så virker han traumatiseret. Og moren fortæller mig også efterfølgende, at han har smerter i sin brystkasse, og han har vredesudbrud. Og det er også nogle ting, som indikerer, at det er en dreng, som altså, har det hårdt og har brug for hjælp. Er der mere at fortælle om drengen? Kan du fortælle mere? Altså, det jeg ellers skal fortælle om drengen, det er, at han har opholdt sig i den her lejr i omkring 9 måneder. Og jeg kender jo baggrunden for hele, altså, hvad skal jeg sige, for hele hans ophold i den her lejr her. Og jeg tør ikke at spørge alt for meget ind til, hvad han har oplevet, fordi han kan være dybt traumatiseret, og hvis jeg lige pludselig ripper op i et eller andet, så kan det sætte gang i en masse. Så jeg er faktisk meget forsigtig med mine spørgsmål. Hvad lader du være med at spørge om? Jeg lader være med at spørge om hans liv i Islamisk Stat, fordi at de allerfleste, næsten alle de mennesker, der har boet i Islamisk Stat, de har oplevet meget brutale ting. Altså, der er børn, der har set mennesker dø. Der er børn, der konstant har troet, de skulle dø, fordi området er blevet overdænget med bomber, altså med luftbombardementer. Der er børn, der har set henrettelser. Der er rigtig mange børn, der har set deres nærmeste dø. De har set venner dø. Så der er rigtig mange faldgrupper her i forhold til de her små børn, som kommer ud derfra. Ole skriver, før du går i selvsving over IS-drengen, så overvejer, om du selv vil have ham boende, og om resten af familie. Hvad vil du sige til alle yazidier, som Islamisk Stat slog ihjel, og du kan udvide din horisont på Amnestys hjemmeside? Ha' en god dag, skriver Ole. Vi ved jo, at den her dreng boede i Danmark de første 5-6 år i sit liv. Vi ved, at moren er etnisk dansk, og vi ved, at han har bedsteforældre i Danmark. Vi ved ikke, hvor. Vi ved, at hans forældre, da han var 5-6 år, så flyttede hans forældre til Syrien for at leve i Islamisk Stat og leve mere islamistisk, eller islamisk, som moren siger. Og moren og faren tager altså 4 børn med, og de har så været i Syrien lige siden, og er nu i en fangelejr, hvor folk, der har været affilieret med Islamisk Stat, er. Okay, Najib Khaja, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om drengen. Selv tak. Klokken er 22 minutter over 7. Skal drengen hjem? Det her, det er et politisk spørgsmål. Det handler ikke om jura, det handler om, hvad du synes. Det handler om, hvad dem, du har stemt på, synes. Helt Blå Blok siger, at børnene sådan generelt set som udgangspunkt skal blive. Rød Blok siger, at de skal hjem, og Socialdemokratiet har ikke svaret endnu. Og vi som stat i Danmark kan sådan set arbejde på, hvad vi vil. Så det er også et spørgsmål til dig, som vælger her i Danmark. Okay, sms-nummeret er 42 600 247. Anne-Sophie Dybdal, godmorgen. Godmorgen. Du er psykolog i Red Barnet, du har arbejdet med udsatte børn i krigsområder, og så har du hørt interviewet med den her dreng, også siddet ved siden af Najib Khaja, mens han har talt om barnet. Ja, det har jeg. Hvad tænker du om barnets mentale tilstand? Jamen, jeg tænker, at det meget vel kan være, at han er traumatiseret. Det er svært at sige, når ikke jeg har snakket med ham, og jeg ikke kender ham, men med den historie, han har, og med den måde, han opfører sig på, og det, som moren har fortalt, der kunne det rigtig godt være, at han faktisk er traumatiseret. Og det betyder, at han formentlig er angst, og han ikke kan koncentrere sig, og at hele hans lille krop er i beredskab, det vil sige, at han er super stresset hele tiden. Hvordan? Jamen det er, altså du skal forestille dig, at mennesker er indrettet sådan, at når vi er udsat for fare, så reagerer vi med kamp eller flugt. Og små børn, som er udsat for bombardementer og livstruende situationer, de har ligesom sådan et beredskab, hvor de hele tiden er klar til enten at kæmpe eller flygte. Og det vil sige, at de ikke kan tænke på andet, de kan ikke koncentrere sig og lære noget ordentligt i skolen. Det kan godt være, at han ser forsigtig og tilbageholdende og lidt sløv ud på ydersiden, men på indersiden kan det være, at det kører virkelig, virkelig hurtigt med, hvordan kommer jeg væk herfra, og nu sker der noget lige om lidt. Og det ødelægger hjernen faktisk, det ødelægger evnen til at udvikle sig, sådan så udviklingen bliver frossen. Så jeg forestiller mig, at han er på en måde alt for voksen. Han har set alt for mange ting. Han minder mig om rigtig mange af de børn, vi har undersøgt, der er kommet ud af Raqqa. Og så på den anden side er han bare en lille bitte dreng, måske endda lidt småbarnlig. Altså siger, at det kan ende med, at hans udvikling bliver frosset. Hvad er så det dårlige ved det? Altså hvad er konsekvensen ved det? Ja, på længere sigt er det sådan, at så kan man ikke lære noget. Det er jo meningen, at børn skal være børn, og så skal de vokse op og blive til voksne, der fungerer godt, kan gå i skole, få en uddannelse, fungere med andre mennesker, kontrollere deres følelser, kunne samarbejde med andre, kunne løse konflikter, kunne tage gode beslutninger for sig selv. Og det kræver jo, at man kan lære at udvikle sig. Så hvad kan konsekvensen være for sådan, den her, hvis den her 11-årige dreng har det, som du beskriver her, er i sådan en, den her konstante alarmberedskab, stress, har et traume. Hvordan vil det påvirke ham senere i livet? Ja, altså, vi ved fra masser af undersøgelser, igen så kender jeg jo ikke ham, men vi ved fra masser af de undersøgelser, vi selv har lavet og andre har lavet, at det her, det kan udvikle sig til psykiatriske problemer, altså han kan blive kronisk deprimeret, eller han kan få en psykiatrisk diagnose, som for eksempel det, vi kalder kronisk PTSD, det vil sige, at han bliver kronisk angst, og det er utrolig svært at behandle. Og så kan det få den konsekvens, at du ikke får et voksen menneske, der udlever sit fulde potentiale og deltager i samfundet på en konstruktiv og deltagende måde. Og hvordan har han det om natten, når han har lagt sig til at sove? Hvis han har et traume, så sover han dårligt. Noget af det, vi arbejder med, er jo søvnhygiejne, simpelthen at lære, hvordan falder jeg i søvn. Fordi hvis han har et traume, så vil han se situationer, som han har oplevet igen og igen og igen, køre som en film inde bag øjnene. Og det bliver man fuldstændig udmattet af. Og man bliver ved med, kroppen bliver ved med at minde en om, hvad det er, man har oplevet, og den opfører sig, som om man stadigvæk er i den situation. Og jeg synes, Najib forklarede meget godt, hvad det er, at nogle mange af de her børn har set. Tusind tak, fordi du kom, Anne-Sophie Dybdahl, psykolog i Red Barnet, og du har altså arbejdet med udsatte børn i krigsområder. Mener du stadigvæk ikke, at den 11-årige skal hjem, skrive en 42 600 427? Dette er Radio 24/7. Ja, klokken er 7:54. Jeg vender mig mod regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen i spidsen, der nu har været i gang i mere end 2 uger. Det er de længste forhandlinger om en ny regering i Danmark i mere end 30 år. Og det er jo altså Socialdemokratiet, der forhandler med Enhedslisten, SF og De Radikale. Godmorgen, Lisbeth Bech-Poulsen, politisk ordfører i SF. Hvordan går det med det hele? Jeg er finansordfører. Modtaget. Det må du undskylde. Finansordfører. Hvordan går det med forhandlingerne? Jamen, det må du spørge vores formand om. Det er hende, der forhandler med Mette Frederiksen. Okay. Hvad med det her? Står I stadigvæk stejlt på jeres ultimative krav, som I annoncerede her inden valget? Altså, jeg troede, at det her interview, det handlede om børnefattigdom. De andre ting, det må du snakke med vores formand om. Jeg sidder ikke med ind til forhandlingerne. Det handler i den grad om børnefattigdom. Så vil jeg prøve at omformulere det. SF havde jo op til folketingsvalget afskaffelse af kontanthjælpsloftet som et ultimativt krav for at kunne stemme for finansloven. Og i sidste uge, så sagde din formand, Pia Olsen Dyhr, sådan her til TV2. Der er forskellige positioner på det her, og det kan gøre det rigtig svært at komme imod. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt noget andet end det, jeg hele tiden siger, nemlig at børnefattigdom er vigtig for SF. Jeg har også sagt det andet med ultimative krav på i forhold til finansloven på kontanthjælp. Det er rigtigt, men udgangspunktet er jo børnefattigdom for os. Og derfor bliver vi jo nødt til at se, hvis der er andre modeller, som faktisk betyder, at vi kommer i mål med indirekte den udfordring, der ligger i kontanthjælpsloftet, så kommer vi jo rigtig langt. Men vi er ikke i mål, men vi diskuterer det stadig. Så står I stadigvæk stejlt på det her med, at kontanthjælpsloftet skal væk? Ja, det gør vi. Det er afgørende for os, fordi at det er med til at skabe børnefattigdom. Okay. Og er det stadigvæk et ultimativt krav, forstået på den måde, at I ikke vil stemme for en finanslov, hvis I ikke får det her krav hjem? Ja. Okay. Og hvorfor er det så vigtigt? Vil du fortælle, hvorfor det er så vigtigt for SF? Jamen, det er fordi, at vi har børnefattigdom i Danmark, som er politisk bestemt, fordi at man under den tidligere, eller teknisk set den nuværende regering, har valgt nogle ydelser, som er så lave, at en række børn, næsten 65.000 børn, en del af dem ryger ned under den fattigdomsgrænse, som er fastsat af Danmarks Statistik. Så det er ikke noget, vi definerer. Og alene i 2017, der var der over 12.000 børn, der røg under fattigdomsgrænsen på grund af de her ydelser. Og de er jo blevet lavet, fordi at det har lagt regeringen i hvert fald sagt, ydelsen blevet lavet, fordi man har sagt, at man kan få folk i arbejde og så videre med det. Men samtidig så, når der bliver stillet spørgsmål om det til Finansministeriet, jamen, så siger de jo også, at der er stort set ikke nogen, der er kommet i arbejde på baggrund af det. Det er meget, meget lidt. Til gengæld så er der en markant stigning i børnefattigdom. Og vi ved, at bare et år i fattigdom for børn, det sætter sig spor hele deres liv, og det synes vi ikke, det kan være bekendt som land. Okay, Lisbeth Bech-Poulsen, tusind tak, fordi du ganske kort ville fortælle lidt mere om en af de krav, I hvert fald har med til de her lidt langstrakte forhandlinger. Finansordfører i SF, tak fordi du ville være med. Selv tak. Og klokken er 7:30. Jeg vil lige spille et ganske kort klip her. I går blev emnet børnefattigdom, altså og diskuteret også til forhandlingerne. Og de radikale sagde sådan her inden forhandlingerne. Vi ønsker ikke at straffe nogen for deres problemer. Det er derfor, vi er imod de lave ydelser, og det savner vi sådan set et svar på. Men hvad er det så for nogle veje? Vi nu ligesom synes, at der skal noget på bordet. Der er alt for mange fattige børn i Danmark. Vi er en samlet flok, der kæmper for at nedbringe fattigdommen, og den regering, vi gerne vil bringe til verden, det er en regering, der skal bekæmpe fattigdom. Og der er ikke rigtig sket noget på det område nu, så jeg håber, vi kan rykke det i dag. Ja, det spændende bliver, det lader jo til, at alle gerne vil have, at der ikke er børnefattigdom i Danmark. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad de så vil gøre ved det. Kan de blive enige om at droppe kontanthjælpsloftet, eller bliver det en eller anden model, og hvordan stiller det så SF, hvis det bliver en anden model? Klokken er 7:58. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En 11-årig dansk dreng sidder i en islamisk statfangelejr i Syrien og beder nu om at blive hentet hjem til Danmark. Det fortæller Radio 24/7, der har talt med drengen i Al-Rosh-lejren i det nordlige Syrien. Drengen siger: jeg vil gerne have de transport tilbage hurtigt, for når jeg har ikke noget at lave her. Drengen sidder tilbageholdt med sin mor og fire søskende i fangelejren, som kontrolleres af kurdiske styrker. Han er et af de mere end 10 danske børn, der sidder tilbageholdt i fangelejre i Syrien efter islamisk stats kollaps. Den 11-årige dreng er født i Danmark, og hans mor er etnisk dansk, og drengens forældre besluttede i 2014 at tage til Syrien for at leve i islamisk stats højborg Raqqa. Faren sidder angiveligt fængslet og anklaget for at have tilsluttet sig islamisk stat. Danmark kan ikke afvise danske statsborgere i at komme hjem, men Danmark har ikke nogen juridisk forpligtelse til aktivt at tage ned og bringe danske statsborgere til Danmark igen. Det siger seniorforsker Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder. Sådan er folkeretten ikke. Altså, man er ikke forpligtet til at tage ned og hente og bistå sine borgere aktivt på den måde i andre lande. Drengen har siddet i fangelejren med sin mor og søskende i 9 måneder. USA's seneste sanktioner mod Iran vil afbryde de diplomatiske kanaler for evigt, det skriver Abbas Mousavi, der er talsmand for det iranske udenrigsministerium på Twitter. USA's præsident Donald Trump sagde i går, at han havde underskrevet et dekret med ordre om skrappe sanktioner som svar på Irans nedskydning af en amerikansk drone i torsdags. De nye sanktioner er blandt andet rettet mod Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei og den iranske udenrigsminister Mohammad Javad Zarif. Misbrug af anabole steroider i jagten på større muskler koster menneskeliv. De såkaldte motionsdopere har en overdødelighed, der er 3 gange større end resten af befolkningen, og dertil kommer depression og blodpropper og problemer med impotens. Problemerne er kendte og dokumenteret, men indtil nu har der ikke været et behandlingstilbud til den gruppe i Danmark. Men det kommer der nu. I løbet af efteråret bliver de første motionsdopere sat i behandling på Rigshospitalet. Og et kig på vejret, tørt med en del sol, som i perioder vil være sløret af tynde, højt liggende skyer. Det bliver lunt mellem 23 og 28 grader, lokalt helt op til 30 grader, og så en jævn, svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne, lokalt op til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Jeg snakker om 5 minutter med de radikale. Martin Lidegaard fra De Radikale, og bagefter med Peter Skov fra Dansk Folkeparti. Skal den 11-årige dreng hentes hjem til Danmark? Skriv en 42 600 24 7. Men først, Trump har lavet nye sanktioner rettet mod Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og det betyder, de her sanktioner betyder, at iranske værdier for milliarder af dollar bliver indefrosset. Sune Engel Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Du er mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal med fra Beirut i Libanon. Fortæl, hvad sanktionerne sådan mere konkret går ud på. Ja, men det er, som du nævnte, det er altså amerikanske sanktioner mod iranske politikere og militærfolk, som vi jo har set i det særligt sidste års tid, er økonomiske sanktioner, så de gør det umuligt for de her pågældende folk og institutioner, der bliver sanktioneret at flytte penge rundt og, i det amerikanske finanssystem. Og det gør det også umuligt for dem at rejse til USA, for eksempel. Men i det her tilfælde med Ayatollah Ali Khamenei, der er det mere en symbolisk handling, tror jeg. Altså, det er ikke, fordi han rykker sine penge rundt i USA alligevel, og han har ikke forladt Iran, som vi ved i mange år. Så det er også en symbolisk handling, der ligesom skal vise, at USA har ikke nogen... der er ikke nogen, der sådan er immune over for amerikanske sanktioner, tror jeg. Og foruden Ayatollahen ham selv, så er det den iranske udenrigsminister Mohammad Javad Zarif, der er en af de personer, der bliver ramt her. Og sanktionerne kan være i kraft i årevis, siger Trump. De kommer på et tidspunkt, hvor der er store spændinger mellem de to lande. Iran skød jo i torsdags en amerikansk drone ned, en ubemandet drone, fordi den ifølge præstestyret var fløjet ind i iransk luftrum ved Hormuzstrædet. Det har USA sagt, at det var den ikke. Den var i internationalt luftrum. USA var angiveligt tæt på at angribe iranske militære installationer natten til fredag, men angrebet blev afbrudt i sidste øjeblik af Trump, skriver New York Times i hvert fald. Der er nogle skamysler lige for tiden, for at sige det mildt. Og du siger så, at nu er der kommet sanktioner fra amerikanerne, der betyder, at toppen i Iran ikke kan flytte deres penge rundt i det amerikanske system. Hvad betyder det, at det kun er i det amerikanske system? Ja, så skal man jo vide også, at der er allerede sanktioner mod iranske banker i forvejen. Så hvis man er i Iran, så er det umuligt at bruge det her SWIFT-system, som er sådan et internationalt finanssystem, vi alle sammen bruger til at flytte penge rundt internationalt. Det er allerede i kraft. Så hvis du sidder i Iran, så kan du faktisk ikke lave internationale bankoverførsler. Og det gælder uanset hvem du er, også selvom du er bare en mini-iraner. Så det er også derfor, jeg siger, at de her sanktioner er mere symbolske, tror jeg, end noget andet. Men den sanktion, som måske er vigtig, det nævnte du lige før med Javad Zarif, udenrigsministeren, som nu bliver sanktioneret. Han er ikke blevet sanktioneret nu, men han bliver det senere på ugen, siger Steve Mnuchin, som er leder af det amerikanske Treasury. Og det er faktisk mere, det kan faktisk have større konsekvenser, fordi USA siger, at de bliver ved med at holde døren til diplomatiet åben. De siger, at det, de har gang i, er en form for diplomatisk pres. Iranerne kalder det økonomisk terrorisme og økonomisk krigsførsel, men amerikanerne siger, at det er diplomatisk pres, og de siger, at iranerne skal svare igen på diplomati med diplomati. Men hvis du sanktionerer udenrigsministeren, så kan det blive ret svært, og det bliver i hvert fald, tror jeg, i Iran, så bliver det set som amerikansk hykleri, eller i hvert fald en anden form. Altså, der tror man ikke, at amerikanerne er ærlige omkring den her håndsudrækning, som Trump kommer med. Og i Iran tror jeg også, at sanktionerne mod Ali Khamenei, som jo ikke kun er politisk leder, men også er et religiøst overhoved, vil blive set som, i hvert fald af mange, vil blive set som en fornærmelse mod shia-islam, sådan mere bredt. Okay, så det, jeg tager med fra det her interview med dig nu her, er det, at sanktionerne fra USA i vid udstrækning er symbolske, og i den udstrækning, at de egentlig er der, så er det mere sådan en eller anden form for diplomatiske skærmysler. Altså, det er ikke økonomiske sanktioner, der kommer til for eksempel at ramme den almindelige iraner, og den grundlæggende iranske økonomi. Okay, godt. Tusind tak, fordi du vil være med, Sune Engel Rasmussen, direkte med fra Beirut i Libanon på en Skype-forbindelse. Klokken er 20 minutter i 8. Vi har en 11-årig dreng, der sidder i en flygtningelejr. i Syrien. Det er ikke en flygtningelejr. Det kommer hele tiden til at sige. Det er en fangelejr. Det er et sted, hvor folk, der har været med i Islamisk Stat, sidder. Og der sidder over 10 danske børn. Den her 11-årige dreng, hans mor er etnisk dansk, og han siger, at han gerne vil hjem. Skal vi hente ham hjem? 42 600 247. Og nu har jeg Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre med. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. En 11-årig dansk dreng i en fangelejr i Syrien. Vi har et interview med ham her til morgen. Han siger, at han gerne vil hentes hjem. Skal vi hente ham hjem? Ja, det synes jeg, vi skal. Jeg synes sådan set, at alle de danske børn, vi har siddet nede i de her forfærdelige lejre nu, skal som udgangspunkt hjem. Det er ikke nogen helt let sag, det ved vi alle sammen, fordi nogle af dem er forældreløse. Det er sådan set det letteste, fordi der synes jeg ikke, der er noget som helst at betænke sig på. Der har vi både en humanitær forpligtelse og også en interesse i at få de børn hjem, inden de bliver radikaliseret nede i de lejre her. Så har vi nogen, som sidder med deres mødre. Nogle af der har vi desværre lidt pro. De forældre, de sidder. Undskyld, der havde vi lidt knas med linjen her, Martin. Det er meget naiv. Der Martin Lidegaard, vi havde lidt knas med linjen. Vil du prøve at lige gentage det? Hvor langt nåede jeg, han er sagt? Ja, men hvis du vil tage den. Du var ved at beskrive, altså dem, du havde sagt, dem der er alene dernede, dem der er forældreløse, det er sådan set meget nemt. De skal bare hjem. Og så var du ved at bevæge dig ind på der, hvor altså, de sidder sammen med deres mor. Det er klart, at dem der sidder med deres forældre, ja, dem der sidder med deres mor, der har vi jo at gøre med meget forskellige situationer. Nogle af dem har muligvis været direkte involveret i terrorhandlinger og står derfor over for et retssag og skal dømmes selvfølgelig. Andre har været meget naive og taget ned, men har ikke været direkte involveret. Og jeg har det udgangspunkt, at det må være børnenes tarv, der tæller her. Og det vil sige, at med mindre at vores efterretningstjeneste rejser det røde kort og siger, at det her kan vi sikkerhedsmæssigt ikke stå indenfor, så må vi tage alle danske statsborgere hjem, også møderne, og så må de stilles for en domstol, og vi må finde ud af, om de skal dømmes, og hvis de skal dømmes, skal de det, og børnene fjernes. Og endelig kan vi være i den situation, at forældrene ikke ønsker, at deres børn skal tage hjem, men vi vurderer, at børnenes liv er på spil, så vi er faktisk nødt til at fjerne dem fra forældrene. Så det må bero på en helt konkret vurdering fra sag til sag. Ja, vi har simpelthen lidt bøvl med linjen her. Jeg siger tusind tak til Martin Lidegaard fra De Radikale. Og så vil jeg bare lige nævne her, at, at der jo selvfølgelig er betænkeligheder hos nogle mennesker ved at tage de danske børn hjem fra Syrien. Blandt andet terrorforsker Anja Dalgaard. Nu skal jeg ikke sige, om hun er betænkelig, men hun ridser i hvert fald op, hvad en af de negative konsekvenser kan være. Og det, hun siger, det er, at de her lejre kan være radikaliseringsfabrikker, og at vi risikerer at få radikaliserede mennesker hjem. Der kan man godt frygte, at de her lejre, det bliver, hvad man kunne kalde, nogle kæmpe store radikaliseringsfabrikker. Der er ikke nogen let løsning her, og det er et dilemma. Tager man dem hjem, så er det en kalkuleret risiko. Men hvis man lader dem blive, så har man ingen indflydelse. Og man kan være ret sikker på, at de her lejre vil ikke gøre dem mindre radikale. Ja, vi har altså at gøre med en 11-årig dreng her til morgen, som vi har et interview med. Og det her, det er første gang, at vi her i Danmark hører et barn fra et dansk barn fra en flygtningelejr i Syrien. Ja, faktisk bare overhovedet. Og det her, den her danske dreng på 11 år siger, han gerne vil hjem. Og du skal ikke altså forveksle det med den 13-årige, der kom hjem i søndags. Han var såret, han var blevet skudt i ryggen for nogle måneder siden, da han var i Islamisk Stat, og de sidste kampe var i gang. Han blev altså blevet skudt i ryggen med lam i benene, og han boede i en anden fangelejr et andet sted i Syrien. Og han blev hentet hjem i søndags. Men der er masser af børn dernede. Der er angiveligt mere end 10 danske børn i fangelejre i Syrien. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi skal gøre med dem. Det er jo ikke alle sammen, der er blevet skudt i ryggen eller har lamme ben. De har sandsynligvis bare traumer, og det er jo også fuldstændig forfærdeligt, men det kan jo være svært at se, at de er syge. Så hvad skal vi gøre med dem? Skal de hjem? Skal de hentes hjem? Hvad med den 11-årige? Lad os lige prøve at høre lidt om den 11-årige her. Han er altså født i Danmark, han er spinkel, han har brune krøller, han higer efter nærvær, fremstår skrøbelig, sandsynligvis har han et traume, og er i konstant alarmberedskab. Alt tyder på her, at det er dansk statsborger, barnet her. Altså, det er i hvert fald født af forældre, der er danske statsborgere i Danmark. Moren er etnisk dansk. Og drengen er opvokset et sted i Danmark de første 5-6 år af sit liv. Jeg ved ikke hvor, men et sted i Danmark. Og så sker der det, at hans forældre, altså den etnisk danske mor og faren med somalisk baggrund, de flytter til Syrien i 2014 for at leve i islamisk stat. De tager deres 4 børn med, og de bor så i en lejlighed i Raqqa, islamisk stats højborg i Syrien. Der bor de i 4 år, og moren fortæller til os, at faren arbejder som portør på et hospital, og mor bare passer børn. Faren er angiveligt i et fængsel et andet sted, i enten Syrien eller Irak, hvor han er anklaget for at have tilsluttet sig islamisk stat. Skal den 11-årige dreng hjem? Ali, godmorgen. Du har skrevet ind på sms'en. Hvor ringer du fra? Ja, godmorgen. Jeg ringer fra Aalborg. Ja, hvad siger du, Ali? Skal vi få den 11-årige tilbage til Danmark? Ja, det synes jeg. Hvorfor det? Fordi vi hjælper børn på mange forskellige vis. Forskellige situationer, om de er blevet tvunget ud i, hvad hedder det nu, opdragelseslejre, eller de er i en voldelig familie, eller pædofiliske forældre, eller hvad det skulle være, så hjælper forældrene, hvad hedder det, myndighederne jo med børnene med at komme ud af det. Og det er jo lidt af den samme situation, man kan sige det her, det er, at forældrene har truffet et dårligt valg, efter mit syn og ej derovre for at gå i krig, så har vi taget børnene som gidsel, og den skal vi jo selvfølgelig hjælpe hjem. Mm. Men du ved godt, det her ikke nødvendigvis kun er børnene, der kommer med hjem. Hvis vi siger ja til at tage ned og hente den 11-årige, så sker der altså en masse følgereaktioner på det. Og i yderste konsekvens kan det være, at vi får en terrorist til Danmark, fordi vi får en lille dreng herhjem. Og jeg tænker på forældrene her. Fordi drengen, han kommer til Danmark, så vil han muligvis, og vi ved ikke, om han vil få det, men han vil muligvis få ret til familiesammenføring med sin mor og far. Og jeg har lige snakket med en professor om det i sidste time. Og så kan det være, at forældre, der kommer herop, det her, det er en reel mulighed. Og vi har lige hørt, at vi har at gøre her med forældre, vi ved, de på et tidspunkt har tilsluttet sig islamisk stat. Det er i sig selv ikke særlig betryggende. Ja. Så ved vi også, at de her lejre, de sidder i, eller det kan være radikaliseringsfabrikker. De kan simpelthen blive mere radikaliseret i lejrene. Og så fordi du gerne vil være godhjertet og få en 11-årig dreng herop, så risikerer du også at få en fuldstændig radikaliseret far og mor med. Ja, er det en risiko, vi skal løbe, synes du? Jamen altså, der er jo altså, de daglige, altså, vi risikerer jo også, at der er et fly, der lige pludselig, hvad skal man sige, styrter i hovedet på os alle sammen, ikke? Og der er jo også risiko for, at der render folk med de holdninger rundt omkring i verden, eller hvad skal man sige, har sympatiseret for de forskellige terrororganisationer og sådan noget. Altså, de findes jo derude, men det udelukker jo ikke, at det er, hvad skal man sige, danske børn og med danske rettigheder og hvad der nu følger med, er i et retssamfund og et demokratisk samfund, at man hjælper, hvad skal man sige, de børn, de danske børn, der er kommet i nød i forskellige steder i verden, og det er jo der, jeg synes, at det er et skridt i demokratiet, at man, hvad skal man sige, ikke hjælper folk, der er kommet i nød. Ali havde skrevet ind på 42 600 247. Peter Skov fra Dansk Folkeparti, godmorgen. Har du egentlig selv noget, altså kender du selv 11-årige drenge? Altså, er du bedsteforældre til nogen, eller har noget i familien? Ja, okay. Mm. Det har jeg. Okay. Der sidder altså en 11-årig dansk dreng i islamisk stat fangelejr her i Syrien, og spørgsmålet til dig lige om lidt, Skorup, er, om vi skal hente ham hjem til Danmark. Her kommer et interview med drengen, der varer i 3 minutter. Hvor gammel er du? 11 år. 11? Okay. Ved du, hvor længe du har boet her? Nej. Det ved du ikke? Mm. Ved du, hvor du boede før du kom hertil?

Der mangler rent vand og mad. Børn bliver syge. Nogle dør. Ifølge Røde Kors, så dør børnene i hobetal. FN-rapporter viser også, at uforholdsmæssigt mange børn dør. Fra december til april i år døde 260 personer af sygdom eller fejlernæring. 211 af dem var børn, ifølge FN-opgørelsen. Tror du, Peter Skov, der er en risiko for, at den her 11-årige dreng dør i lejren på grund af de usle forhold? Ja, det er umuligt for mig at sige, men det jeg i hvert fald kan sige, det er, at Danmark sammen med andre lande må sørge for, at de vilkår, der er i de her centre lokalt, de er ordentlige. Og vi må i øvrigt bruge vores bistand. Vi har jo sat det beløb op, vi giver via finansloven til bistand på forskellige vis til Syrien. Bruge vores bistand for at sikre, at de her vilkår er i orden, indtil at der kan ske retsforfølgelse af de syrienskrigere. Det siger næsten sig selv, at det må være en fælles opgave, ikke bare for Danmark, men også for en række andre lande. Det lyder jo rigtig, rigtig godt, hvis vi kunne sikre os, at det bliver en dejlig lejr at bo i. Tror du selv, det er realistisk? Jeg tror ikke, at måske nødvendigvis det bliver en dejlig lejr at bo i, men man må også sige, at de forældre, der har taget deres børn med til krigen i Syrien, de bærer også et ansvar for at være der. Og vi bærer et ansvar som danske politikere valgt af danskerne for at sikre, at vi har et fredeligt og roligt land. Og der er altså en stor risiko for, at hvis vi får syrienskrigere til Danmark, så kan det finde på at begå terrorisme. Ja, men helt sikkert, men det er mere det der med... Det er jo ikke meget at tyde på, at de er blevet klogere, eller de er blevet bedre mennesker, jeg ved. Man vil jo gerne have, at den her 11-årige dreng, han får det bedre. Det kan jeg også høre, det vil du jo egentlig også gerne have. Du synes bare, han skal få det bedre i lejren. Hvis jeg forstår dig rigtigt her, og man skal arbejde for, at der bliver bedre forhold i den her fangelejr, han sidder i. Der er jo flere andre danske børn, der er jo angiveligt mere end 10 danske børn, der sidder i de her fangelejre i Syrien. Mener du så stadigvæk det, altså mener du det er realistisk, at vi kan være med til at forbedre de her lejre inden sådan for en overskuelig tid? Det er jo ret akut for de her børn. Ja, mere bestemt det er realistisk, at vi kan få retsforfulgt syrienskrigerne i nærområdet. Fordi det er der en række bestræbelser på at få sikret. Jeg ved ikke, om han kommer til at fortsætte med at være, og familien kommer til at fortsætte med at være i det center, de er i nu. Det må være det, som man taler om en række forskellige lande, der har deres borgere, eller i hvert fald nogen, der har haft ophold i deres land i Syrien. Men det, der er udgangspunktet for mig, det er, at der må ske en retsforfølgning af de mennesker, som har stået bag islamisk stat, og som jo ønsker en kalifatstat, altså på verdensplan. Og det er jo hovedproblemet her også, at hvis vi måtte få dem tilbage til Danmark, jamen, så er der ikke meget, der tyder på, at de er blevet klogere. Altså det ser ud som om, at de stadigvæk mener det samme, som de hele tiden har gjort. Peter Skov fra Dansk Folkeparti, tusind tak. Det, jeg tager med herfra med dig, det er så, at drengen, han skal ikke hentes hjem til Danmark. Han skal blive i fangelejren sammen med sin mor, og så må man så se, om man kan på en eller anden måde forbedre de forhold, han lever under dernede. Det jeg hører ikke fra. Er det forkert, Peter Skov? Er det nogenlunde rigtigt forstået det her? Nej, det er korrekt. Okay, jeg mener, godt. Man er nødt til, borgerne omstændighederne, så er man nødt til at hjælpe lokalt i forhold til børnene, ja. Og så må man retsforfølge forældrene. Det er modtaget. Peter Skov fra Dansk Folkeparti, tusind tak, fordi du var med. Stefan, du har skrevet ind på 42 600 247, hvor i landet befinder du dig, og mener du, at den 11-årige dreng skal hentes hjem til Danmark? Godmorgen. Ja, ved du hvad, desværre, Stefan, er der lidt dårlig lyd her. Jeg ved ikke, om det er muligt for dig lige at gå hen til et vindue. Af en eller anden grund, så virker det nogle gange. Er du med? Ja, Stefan, ikke. Du kan skrive ind på 42 600 247. Skal den 11-årige hentes hjem til Danmark? Der er mange af jer, der skriver ind, og tak for jeres sms'er. Jeg er som regel lidt for dårlig til at få læst dem op. Men nu vil jeg lige gøre en indsats. Inge Nielsen fra Hobro skriver: Asger, du kan jo ikke redde hele verden. Kan du garantere, at dem, du synes skal hjem, at de ikke laver terror i Danmark? Nej, det kan jeg ikke garantere, Inge. Og i øvrigt, har jeg jo ikke sagt, at forældrene... Jeg synes, forældrene skal hjem. Jeg har faktisk heller ikke sagt, at jeg synes, børnene skal hjem. Du må da godt gætte på, hvad jeg sidder og tænker herinde om sagen i studiet. Det er sådan set fint nok. Jeg håber, Skisme, du står frem i samtlige medier og undskyld over for de familier, som bliver berørt af det, altså et eventuelt terrorangreb, siger Inge fra Hobro. Klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Noget tyder på, at Mette Frederiksen har fået nok. Hun sagde i går efter de regeringsforhandlinger, der er jo de længste i 30 år, at vi kan jo ikke fortsætte i det uendelige, og det snærper til vores politiske redaktør, når jeg siger vores, så er det din og min og Radio 24/7's, Brian Weikart. Han kommer her ind i studiet og fortæller lidt om, hvad det er, der er ved at snærpe til her om en halv time, og om cirka et kvarter glæder jeg mig rigtig meget til at få historien om... Ja, om det her firma, der blev hyret af Danske Bank til at efterforske rygter om hvidvask tilbage i 2014. Det var altså før offentligheden blev klar over, at den var rivrav ruskende galt i Danske Bank. Der var jo allerede på det tidspunkt en whistleblower, som sagde, at den var gal, og så havde Danske Bank, og det er noget, der lige er kommet frem det her, så er Danske Bank på det her tidspunkt i 2014 selv hyret et firma til at undersøge rygterne. Så er det en slags privatdetektiv, kunne man sige. Det er bare et firma, som så bliver hyret til at, du ved, gennemgå e-mails og snakke med forskellige folk og lige høre, hvad er op og hvad er ned. Det her firma er altså nærmest bogstaveligt talt på trapperne en morgen. Aftalen er lavet. De er på vej ind i banken for at gennemsøge e-mails og læse folk over skulderen og interviewe folk og se dokumenter, og de har fået carte blanche til at undersøge alt. Det bliver stoppet i sidste øjeblik af en eller anden op i toppen af Danske Bank. Alt, hvad vi ved om sagen lige om et kvarter, når Søren Friis Hansen fra CBS Law snakker med mig om det her. 7:07, dagens tophistorie her på 24/7 morgen. For første gang står et dansk barn frem. Et dansk barn, der sidder i en fangelejr i Syrien, siger nu til os her på radioen, at han gerne vil hjem til Danmark endnu. Han er en ud af mere end 10 danske børn, der sidder i syriske fangelejre. Godmorgen, Tore Hamming. Du er ekspert i radikalisering og forsker i jihadisme ved European University Institute ved Oxford Universitet. Godmorgen. Hvis vi henter den 11-årige danske dreng og alle de andre børn hjem fra Syrien, risikerer vi så at få radikaliserede mennesker hjem, der kan være en sikkerhedstrussel? Ja, det gør vi selvfølgelig. Der er en lille, lille risiko, vil jeg sige, men jeg synes ikke, vi skal være så bekymrede for det. Jeg synes egentlig mere, at vi skal være opmærksomme på problematikken, på udfordringen. Jeg tror egentlig ikke, at sikkerhedstruslen er så stor. Jeg tror mere, at det er en social udfordring at få de her unge børn hjem. Men det er klart, at det er nogle børn, der muligvis har oplevet nogle forfærdelige ting, og derfor kommer de også hjem med nogle hårde oplevelser i bagagen, som de jo selvfølgelig skal enten i behandling for, eller i hvert fald snakke med nogle mennesker omkring. Og hvad er risikoen? Altså, hvor stor er den, eller hvor lille er den for, at de her børn udvikler sig til radikaliserede islamister, som enten kan anspore til terror eller selv begå terror? Nu kommer der jo sådan en rigtig kedelig svar, men det kan vi jo ikke sige noget om generelt. Det afhænger fuldstændig af, hvad det enkelte barn har oplevet, mens han eller hun har været i Syrien, hvor lang tid han eller hun har været dernede, hvad de har lavet, har de bare været derhjemme med deres mor inden for husets fire døre, egentlig ikke rigtig oplevet så meget, så er det måske ikke så slemt, men har de været med ude, se hvad der er sket, måske endda overværet halshugninger, fået våbentræning og sådan noget, så er det jo en anden snak. Men hvordan kan du så starte det her interview med at sige, at risikoen er lille? Hvordan kan du så starte interviewet med at sige, at risikoen er meget lille? Når du siger, at når du i andet svar siger, at det kan man ikke vide? Jamen, det er fordi, det er absolut ikke mit indtryk, at de her børn, de har været med til, at for det første ikke har været med til kamphandlinger, men nok heller ikke har fået kamptræning igen. Det er ikke noget, man kan sige med sikkerhed, men mange af dem, de er jo rigtig, rigtig små. Mange af dem er født dernede. Så mit generelle indtryk er, at de her børn, de simpelthen bare har været dernede med deres forældre. Og hvor får du det indtryk fra? Igen, altså, jeg laver ikke andet end at studere Islamisk Stat og lignende grupper, så jeg har jo lidt en anelse om, hvordan de bruger børn. Og selvfølgelig er der nogen, der er med til at optræde i propagandavideoer og så fremdeles, men det er jo et meget lille antal. Det kan godt være, at nogle af de her børn, de har været i nogle koranskoler, det har de nok, og måske endda modtaget noget våbentræning, så er det klart, så bliver man nødt til at gå ind og tage forbehold for det og behandle mod det, men jeg tror ikke, at det er hovedparten af dem, der har det. Mm-hmm. Og hvad er det, der skal til for, at et barn, hvad er det, altså hvis vi siger, der er jo de her 10, angiveligt 10 danske børn i Syrien i fangelejre, som har levet i Islamisk Stat med deres forældre. Hvad er det, de skal have oplevet for, at der er risikoen er høj for, at de kommer hjem til Danmark som radikaliserede unge mennesker? Jamen igen, det afhænger fra person til person, hvad der gør indtryk på os og bliver siddende. Altså, men det er da klart, det er ikke rart at se en masse voldelige begivenheder, hvis de har modtaget rigtig meget ideologisk undervisning, så er det jo også noget, der kan blive siddende og påvirke deres verdenssyn og sådan nogle ting. Så der er mange forskellige faktorer. Igen, det afhænger også fra person til person, hvordan man tager sådan nogle ting ind. Tore Harming, tusind tak, fordi du vil være med, ekspert i radikalisering og forsker i jihadisme ved European University Institute på Oxford Universitet. Altså, en 11-årig dreng siger i et interview her til morgen, at han gerne vil hjem til Danmark. Han er dansk, han sidder i en flygtningelejr i Syrien. Han er spinkel, han har brune krøller, han er smuk. Han higer efter nærvær og fremstår skrøbelig. Sandsynligvis har han traumer og lever i en konstant stresstilstand. Alt tyder på, at barnet her er dansk statsborger. Moren er etnisk dansk. Han er født i Danmark. Han bor i en fangelejr med sin mor og 4 søskende. Han er opvokset et eller andet sted i Danmark. Jeg ved ikke hvor. Men han har boet i Danmark de første 5-6 år af sit liv. Og så tager hans forældre den fuldstændig åndssvage beslutning og flytte til Syrien og tilslutte sig Islamisk Stat. Den beslutning tager de i 2014. Moren er etnisk dansk. Hun er konverteret til islam som 17-årig, og hun er så i midt-slut 20'erne, da hun rejser til Syrien her for 4-5 år siden med sin mand og 4 børn. I dag der er moren i starten af 30'erne, og moren bor sammen med børnene i fangelejren. Faren, han er et andet sted. Han er sandsynligvis i et fængsel i enten Syrien eller Irak, hvor han bliver retsforfulgt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Faren har somalisk baggrund, sandsynligvis også dansk statsborger. De tager altså til Raqqa her i 2014. Det er hovedstaden, den uofficielle hovedstad i Islamisk Stat. Og moren fortæller til os, og det er altså morens historie her, hun har selvfølgelig også en interesse i at fortælle en historie, hvor de ikke er så radikale som nogen jo var i Islamisk Stat. Hun fortæller, at hun passer børn, mens hendes mand arbejder som portør på et hospital. Og hun fortæller også, at ingen af dem har kæmpet for Islamisk Stat. De vil bare gerne ned og leve et mere islamisk liv. Forholdene i lejren, hvor moren og de her børn bor, de er dårlige. Der mangler rent vand, der mangler mad, børn bliver syge, mange dør. Ifølge Røde Kors dør børn i hobetal. Der sidder mindst 10 danske børn og en række kvinder i de her fangelejre i Syrien. Det er fangelejre, der er drevet af de kurdiske myndigheder, og der sidder fortrinsvis folk i dem, som er mistænkt for at have været tilsluttet sig Islamisk Stat. Skal børnene hjem? 42 600 24 7. Blå blok er sådan set meget klare her. Nej. Som udgangspunkt skal børnene ikke hjem. Socialdemokratiet er uafklaret. Det er Liberal Alliance også. De siger ikke, de har ikke udtalt sig om deres politik. Sådan er formuleringen vel på det her område endnu. Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale er klar nok. Alle børnene skal som udgangspunkt hjem. Moste Gesseminiani, du er psykolog ved Læger Uden Grænser og har også din egen praksis. Godmorgen. Godmorgen. Hvis danske børn, der lige nu sidder i fangelejre i Syrien, er blevet radikaliseret og så skal hjem til Danmark, kan man så afradikalisere dem? Ja, det kan man jo. Fordi at jeg vil sige, at børn er jo nemt påvirkelige. Og lige så påvirkelige det har været i forhold til det at være i Irak eller i Syrien, så bliver de også ret nemt påvirket af det samfund, som de kommer tilbage til. Så der har vi jo virkelig kæmpe mulighed for at arbejde med børnene. Jo yngre de er, jo tidligere de kommer tilbage, jo hurtigere vi får dem hjem, jo større sandsynlighed er der jo for, at vi kan få dem til at blive gode, produktive borgere i det her samfund. Hvorfor det? Hvorfor er tiden afgørende? Jamen, tiden er afgørende, fordi at jo længere tid de befinder sig i de frygtelige situationer, som de er i lejrene, jo større sandsynlighed er der jo for, at der for det første, at der kommer jo nogen, som kan rekruttere dem igen. For det andet, så befinder de sig jo i en lejr, hvor der er 70.000 mennesker, hvor de fleste stadigvæk har nogle af de synspunkter, som ISIS-tilhængere har haft og har stadigvæk. Og de bliver jo bombarderet med de synspunkter og bliver påvirket af det. Og så får ikke at tænke på, at de befinder sig jo i en frygtelig situation, som gør, at de kan blive vrede og bitter i forhold til, at deres egen land, det vil sige Danmark, vil ikke tage imod dem igen. Mm. Så de er dernede i de her fangelejre nu her, men de er jo også små jo. Altså den her dreng, vi snakker om i dag, han er 11 år gammel. Ja. Og han lyder jo også, jeg synes, han lyder lidt som en på 9, når man hører hans sådan lidt spinkle stemme tale. Men han er 11 år gammel. Er han ikke for ung til at blive rekrutteret af Islamisk Stat-sympatisører? Nej, absolut ikke. Kan du holde en kalasjinkov, så er du klar til at blive rekrutteret. Og så vil jeg jo sige, at når jeg for eksempel arbejder med børnesoldater i Sydsudan, så rekrutterer de børn i 6-årsalderen allerede. Og jo yngre de er, som vi lige har snakket om, jo nemmere er det at påvirke dem og presse dem til at gøre nogle af de grusomme ting, som de gerne vil gøre dem til, eller få dem til at gøre. Og fortæl, hvad det er, du har oplevet i Sydsudan med rekruttering af børn til krig. Jamen, i Sydsudan så bliver børnene bortført allerede som 6-årige. Og de bliver jo så tvunget til at begå røveri, voldtage, brænde landsbyer, slå ihjel. Og det er jo nogle børn, som bliver tæsket igennem hver eneste dag, og folk står med en pistol op på panden på dem og siger, jamen hvis du ikke gør det her, jamen så er det dit liv, det handler om. Så det her børn er simpelthen nødt til at gøre, hvad der bliver sagt, for at kunne overleve. Og til sidst så bliver det jo en livemåde. De kender ikke til andet end at bruge vold som et sprog. De ved ikke, hvordan de skal skaffe mad eller være i interaktion med andre mennesker på andre måder end at bruge vold som en metode. Og det er jo lidt det samme, der sker jo med de her børn, hvis de bliver rekrutteret af ISIS. Det er jo ikke bare en ideologi, som de kommer til at adaptere. Det er også en livemåde i forhold til, hvordan man interagerer med verden, og hvad er det for en måde, man er i verden på. Så det, du siger, er, at der er en risiko for, at de danske børn, for eksempel den 11-årige, som vi hører om her til morgen, at de vil blive rekrutteret af Islamisk Stat i fangelejrene i Syrien, og så vil de blive rekrutteret til at blive en eller anden form for børnesoldater. Altså jeg vil sige, det er jo ikke fordi, at jeg er ligesom Tore ekspert på det område, hvordan de bliver rekrutteret, eller hvordan hele den proces foregår for ISIS. Jeg vil bare sige, at sandsynligheden for, at de vil være en trussel for Danmark eller for resten af verden, og for dem selv også, er meget større, hvis nu at de bliver i det her forfærdelige lejre, og ikke får lov til at komme tilbage til Danmark. Skal de hjem, Moste Gesseminiani? Jeg ved ikke, om absolut. Du har en klar holdning til det. Ja, ja, her taler vi om børn. Altså, vi snakker om ISIS, og vi snakker om, om de er trussel, eller udgør en trussel for Danmark. Vi skal huske på, at det her er børn, vi snakker om. Og vi har simpelthen et ansvar i forhold til at give dem de bedst mulige chancer for, at de kan få et almindeligt liv igen. Mostek Gesemjani, psykolog ved Læger Uden Grænser. Tusind tak, fordi du kom. Klokken er 20 minutter over 8. Skal den 11-årige hentes hjem til Danmark? Katrine, godmorgen. Hvor ringer du fra? Og ja, godmorgen. Hvad siger du til spørgsmålet? Holbæk. Til hvorhen, undskyld? Holbæk, undskyld, jeg afbrød dig før. Skal den 11-årige hjem til Danmark? Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes også, det er et meget svært spørgsmål for og imod. Men jeg er helt sikker på, at børn, der har været sådan nogle fangelejre fra de helt små, de vil være mærket af det resten af livet. Altså, de vil være, der vil komme nogle reaktioner senere hen, fordi det er så traumatiserende, det de har været ude for dernede, at det vil man blive påvirket af. Altså, de første 7 år, siger man, af et barns liv, det er der, de stærkeste indtryk kommer ind. Og de vil være mærket af det, det er slet ikke tvivl om. Det her er jo det, man kalder for en politisk beslutning. Ja. Og jeg har det sådan, at det betyder bare, at du er lige så god til at svare på det her, Katrine, som Peter Skåb, eller Nick Hækkerup, eller Pia Olsen Dyhr, eller Lars Løkke, eller Morten Østergaard, eller hvem det nu er, ikke? Ja. Det er simpelthen bare moral, der afgør det. Og så må du prøve at sætte sig ind i sagerne og opveje fordele og ulemper. Ja. Og du siger, at du har svært ved at have en holdning til det. Der er både noget, der tæller for og imod. Hvad hælder du til? Altså, umiddelbart tror jeg, det vil være måske bedst at hjælpe dem nede ved fangelejner, det hvor de er. Altså, de problemer er jo med forældrene, så skal de jo også med hjem. Og det barn vil sandsynlighed skulle have hjælp senere hen i livet i Danmark på grund af de traumer. Og det skal man jo bare tage med i overvejelserne. Hvad tror du er bedst for barnet? Altså, jeg tror alle børn helst vil være sammen med deres forældre. Først og fremmest. Tror du, det er bedst for barnet at blive i fangelejren i Syrien? Eller komme hjem til Danmark? Altså, ingen af delene er jo optimale, kan man sige. Jeg tror bare, det ville være, hvis det var muligt, at hjælpe barnet dernede hos sine forældre. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så er man jo så nødt til at tage barnet til Danmark. Altså, hvis forholdene er så forfærdelige dernede, at han får det værre af det. Har du brug for at få mere at vide om, hvor forfærdeligt det er i fangelejrene? Røde Kors siger, at børn dør i hobetal. FN har nogle tal her. Nu har jeg dem med i studiet. Nu skal jeg lige se, om jeg kan... jeg har dem ikke lige med her på det her papir, men altså, der er uforholdsmæssigt mange børn, der dør i lejrene her. Det er sindssygt varmt. Altså, du ved, det er jo Sankt Hans herhjemme, og det betyder også, at solen står højt på himlen i over den syriske ørken, og de bor i telte. Ja. Mange børn er dehydreret og sådan noget. Altså, har du brug for at vide mere? Det er jo som at vinde i lotteriet for ham, så, fordi hvad som er alle de andre børn, der også har brug for hjælp dernede, så er han jo heldig. Nu er det lige ham, I har fokus på. Men alle de andre børn, de lider jo lige så meget som ham. Hvad så med dem? Det kan jeg ikke svare på. Men hvad gør det? Nej. Altså, hvorfor ikke? Nu snakker vi bare om ham her. Altså, skulle man lade være med at hjælpe ham, fordi der også er nogle andre, der har det dårligt? Nej, det synes jeg da heller ikke. Men som sagt, det er et svært problem, fordi jeg tror, det allerbedste for et barn, det er at være sammen med sine forældre. Altså, man kan jo ikke kun tage ham med til Danmark, så skal forældrene også. Og faren, han støtter jo Islamisk Stat. Og det vil man jo heller ikke have i Danmark, en person, der gør det, vel? Katrine fra Holbæk havde skrevet ind på 42 600 24 7. Hvad mener du, skal den 11-årige dreng hentes hjem til Danmark? Du er måske klar over, at der var et andet barn, der blev hentet hjem i søndags. Det er altså 2 forskellige børn, vi taler om her. En 13-årig dreng fra en anden fangelejr i Syrien blev hentet ud af fangelejren af de danske myndigheder i søndags. Den her 13-årige dreng, der blev hentet ud i søndags, han er nu på et hospital i et naboland. Jeg tror, det er Tyrkiet, men jeg ved det ikke. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Så jeg tror, han er i Tyrkiet lige nu på et hospital, og så når han er sådan nogenlunde i orden, så bliver han altså transporteret til Danmark, hvor han skal bo hos sin familie. Den her 13-årige dreng, vi snakker om her, altså ham fra i søndags, han blev skudt i ryggen for nogle måneder siden, og han var blevet, fik nogle lammelser i benet. Altså, men det er en ny sag i dag. Og pointen er her, at nu hører vi for første gang selv fra et af børnene i lejrene. Der er angiveligt 10, måske endda flere, der sidder dernede, som ikke lige er blevet skudt i ryggen og har lammeben, men som har ar på sjælen. Det er ikke noget, man kan se, men det er noget, der sagtens kan være lige så slemt. Skal de hjem? 42 600 24 7. Socialdemokratiet, der sandsynligvis kommer til at have regeringsmagten, har ikke taget stilling til, hvad vi skal gøre med de danske børn i Syrien. Og vi har ikke kunne få et interview med Socialdemokraterne om den 11-årige dreng, som vi har, spillet et interview med i dag. Og det her er selvfølgelig en opfordring til Socialdemokratiet om at komme ud af busken og sige, om børnene skal blive, eller om børnene skal hjem. Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet sagde i slutningen af april, at Socialdemokratiet helst vil have forældrene retsforfulgt i Syrien, og at det kan stå i vejen for at tage børnene til Danmark. Her kommer et lille klip af det, som Hækkerup mente i slutningen af april. Jamen, som udgangspunkt, så synes vi, alle de syrienskrigere, som der er rejst ned, og dem, der er dernede, de skal retsforfølges lokalt og straffes og fængsles lokalt. Så vores udgangspunkt er, at det må man håndtere lokalt. På den anden side, så er det jo ikke børnenes skyld, at de er i den her helt forfærdelige situation. Så på en eller anden måde skal de to hensyn jo vejes af over for hinanden. Og det synes vi, at justitsministeren, eller hvem det nu er, at de relevante ministerer skal indkalde sig nogle drøftelser om, så vi kan få klarhed over, hvad er det for nogle vilkår, der er, hvad er det for nogle omstændigheder, der er, og hvad kan vi gøre. Mm. Men i hvilke tilfælde mener du så, at børnene skulle hjem? Hvad skal der til for, at du mener, at børn skal hjem? Men det er jo i virkeligheden samme spørgsmål en gang til. Nej, det er det ikke. Det er et helt andet spørgsmål. Fordi det er, hvad skal der til for, at du siger, okay, de her børn skal hjem? Altså, er det forældreløse børn, for eksempel? Eller hvad er det for nogle grupper, hvor du tænker, de må godt komme hjem? Men det, man kan forestille sig, det er jo, at man kan pege på nogle kriterier og sige, det her taler den ene vej, det her taler den anden vej. Under alle omstændigheder taler det som udgangspunkt for, at vi ikke skal tage børnene hjem, at vi vil have forældrene retsforfølgt lokalt, at der skal laves straffedomstole i området, som kan sikre, at forældrene bliver straffet for de forbrydelser, der er begået. Og som udgangspunkt, der er børnene selvfølgelig sammen med deres forældre. Så kan der være andre omstændigheder, som man siger, det kan så tale for, at børnene alligevel skal hjem til Danmark. Ikke? Men jeg kan bare ikke sidde og lave konkret sagsbehandling på situationer, jeg overhovedet ikke kender. Dette er Radio 24/7. Nej, 24/7. Selvfølgelig skal børnene hjem. De danske statsborgere og deres forældres handlinger skal ikke gå ud over dem. Hvis vi kan gøre noget, så skal vi gøre det hele. Og så er der en, der skriver, naturligvis skal vi hjælpe børnene. Det er vores pligt. Og Ib skriver, at jeg skal huske at læse, hvad folk skriver ind. Og det skal jeg nok gøre min bedste for, Ib. Men jeg kan ikke nå det hele, men jeg prøver at nå de fleste. Jeg ved godt, jeg er lidt for dårlig til det. Søren Krag i Herning har lige skrevet her, ja, hent de børn hjem. De er uden skyld og fortjener et fremadrettet dejligt liv. Alt andet er gak. 9:30, og nu er det tid til noget andet vigtigt. Efter gårsdagens regeringsforhandlinger med Morten Østergaard, Pia Olsen Dyhr og Pernille Skipper, så gjorde Mette Frederiksen det klart, at det nu er et spørgsmål om politisk vilje, hvis partierne skal nå hinanden, og man skal finde ud af, om der er grundlag for en ny rød regering. Det her er jo indtil videre de længste forhandlinger i 30 år om en ny regering. Brian Weikart, politisk redaktør her på 24/7. Hvad skete der i går aftes? Det vi kunne se, der skete, var jo, at Mette Frederiksen ikke længere har lyst til at bruge mere tid. Og så er vi jo fremme ved det punkt, vi hele tiden har ventet på, det er, at hun tager mod til sig, eller hvad man skal sige, og satser. Det er jo helt, vi har hele tiden ventet på, at hun ville satse. Og klasse noget på bordet foran Morten Østergaard, som jo er hende, hun reelt forhandler med. De to andre partier, mener jeg, de er klar til at gøre hende til statsminister nu. De radikale er det stadigvæk ikke. Og derfor har vi hele tiden ventet på, at hun satsede sin butik og sagde, nu er det det her Morten Østergaard, eller også så må du jo bringe mig i mindretal, og det er få en anden statsminister end mig. Og der er vi fremme nu, vil jeg sige. Det er jo ikke noget, jeg bygger på noget andet end mit højre knæ og min erfaring, men jeg mener, vi er der nu. Og hvad bygger du det alligevel på? Altså? Jamen, det gør jeg af, at det er jo hele historien. Altså, Socialdemokratiet har jo hele tiden ville knuse de radikale. De har et kæmpe traume fra 2011. De vil have rodet bod på, hævnet, hvis man skal sige det meget firkantet. Og der er vi henne nu. Morten Østergaard har jo en garanti, han gav til vælgerne, der overskygger alle andre små ting. Det er, at den næste statsminister, det er en garanti, han har givet vælgerne, der vil han sørge for, at den bliver uafhængig af Dansk Folkeparti. Så derfor kommer Mette Frederiksen nu til at sige, at nu er det mig, eller også så er det en eller anden. Og en eller anden, det kan kun være Lykke, der baserer sig på Dansk Folkepartis mandater. Det kan også være, at det lykker Mette Frederiksen i et meget teoretisk scenarie. Det tror jeg ikke et hammerslag på, men hvis det var det, så ville det stadig være afhængig af Dansk Folkepartis mandater. Og derfor vælger hun nu, og det tror jeg, hun har haft i tankerne hele tiden. Jeg tror hele tiden, hun har ville lave de længste forhandlinger i 30 år, så man kunne sidde og sige, hun har prøvet. Det tror jeg hele tiden, man har ventet på. Nu har hun de længste forhandlinger i 30 år, det kan alle sige nu. Derfor gør hun det nu. Nu strammer hun båndet til, og nu skal han vælge inden for meget, meget kort tid, hvad for en statsminister han egentlig vil have. Ja. Og hun sagde jo så i går efter forhandlingerne, vi kan jo ikke fortsætte i det uendelige, og hun sagde også, Frederiksen, det snærper til. Ja. Det er sådan nogle ting, du hæfter dig ved. Det er det, jeg hæfter mig ved. Jeg tror, der går få dage, så hvis det ikke bliver i dag faktisk, at hun knalder et eller andet papir på bordet foran ham og siger, nu er det, så er det mig, eller så tager du bare en anden. Og så forklarer du selv dine vælgere, at du alligevel ikke bliver uafhængig af Dansk Folkepartis politik, fordi du ikke kunne få alt hos mig. Det er jo det, hun satte sig på, jeg tror, hun har haft i hovedet hele tiden. Jeg tror, hun har, og de andre har kendt forløbet hele vejen igennem. Vi andre har kun ventet på, at vi fik de længste forhandlinger i 30 år, eller hvad det nu er. Og så kan hun gøre det. Så har hun et alibi for at sige, at jeg prøvede alt, hvad jeg kunne. Mm. Morten Østergaard har et alibi for at sige, at jeg prøvede alt, hvad jeg kunne. Jeg tror, det bliver en Mette Frederiksen. Jeg tror, han vælger til sidst Morten Østergaard. Det er det, man kan jo koge alt de her snak, vi har om arbejdsudbud, ned til én ting. Hvem tør at smide magten? Og der tror jeg, og det har jeg hele tiden troet, at det er Morten Østergaard, der må bøje sig, for han gav den garanti, det var en garanti, til vælgerne, at han ville kun bringe regeringen til magten, der var helt væk fra Dansk Folkeparti. Det kan man ikke helt få i dansk politik, men man kan få det, der er længst muligt væk. Og hvis han skodder en rød statsminister, så er han tilbage ved en blå statsminister, som ikke er uafhængig, historisk aldrig har været det, af Dansk Folkeparti. Og derfor tror jeg, at han knækker inden for kort tid. Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvad han får i sit papir. Han skal også kunne komme ud med noget, og det skal han jo nok få. Men jeg tror, vi er meget, meget tæt på, at hun spiller sit kort, og så skal han vælge, og så tror jeg, han bøjer sig. Mm. Det er mit højre knæ, der siger alt det. Fordi jeg har jo selvfølgelig, det er jo ikke noget, man kan spørge nogen om og sige, ja, det er rigtigt, Brian, det bliver sådan, det bliver. Sådan er det ikke, men sådan tror jeg, det bliver. Så jeg tror, inden den her uge er omme, så tror jeg, vi har en afklaring, fordi nu vil hun ikke mere. Er der en lille lyd i det venstre knæ også, der siger noget andet? Nej. Tak fordi du kom ind, Brian Weikart, politisk redaktør her på 24/7. Klokken er 8:03. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er udelukkende en politisk beslutning om en dansk dreng, der sidder i en syrisk fangelejr, skal hentes hjem til Danmark. Det siger seniorforsker Peter Wedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder. For mens Danmark ikke kan afvise danske statsborgere i selv at komme hjem, har Danmark ikke nogen juridisk forpligtelse til aktivt at tage ned og bringe statsborgere tilbage til Danmark. Sådan er folkeretten ikke. Altså man er ikke forpligtet til at tage ned og hente og bistå sine borgere aktivt på den måde i andre lande. Siger Peter Wedel Kessing. Radio 24/7 kan i dag fortælle om den 11-årige danske dreng, der sidder i en islamisk statfangelejr i Syrien og nu beder om at blive hentet hjem til Danmark. Jeg vil gerne have de transport tilbage hurtigt, for når jeg har ikke noget at lave her. Siger drengen, som Radio 24/7 har talt med i Al-Roj-lejren i det nordlige Syrien. Politisk er der uenighed om, hvorvidt Danmark aktivt skal hjælpe drengen med at komme hjem. Den 11-årige er født i Danmark, og hans mor er etnisk dansk. Drengens forældre besluttede i 2014 at tage til Syrien for at leve i islamisk stats højborg Raqqa. Faren sidder angiveligt fængslet, anklaget for at have tilsluttet sig islamisk stat. I søndags hentede de danske myndigheder for første gang et andet dansk barn, en 13-årig såret dreng, ud af en fangelejr i Syrien. Danske hjemløse havner på den lave integrationsydelse frem for kontanthjælp, fordi de ikke kan dokumentere, hvor de har boet i Danmark, det skriver Politikken. Loven tilsiger, at man skal kunne dokumentere, at man har boet i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år, hvis man skal have ret til kontanthjælp. Er det ikke tilfældet, har man kun ret til den såkaldte integrationsydelse, der er ca. 5.000 kroner lavere end kontanthjælpen.

Jensen, folketingsmand for Venstre. Nu har du lyttet med. Synes du, at vi skal tage ned og prøve at få det her, den her 11-årige dreng hjem til Danmark? Det kommer ind på en helt anderledes tilbundsgående undersøgelse af både, hvordan og hvorledes drengen har levet, hvordan og hvorledes forældrenes rolle er, vil forældrene tillade det. Det er jo sådan, at vi har andre lignende episoder, hvor forældrene siger nej til, at børnene skal komme hjem til Danmark. Så der er både juridiske, moralske og praktiske spørgsmål, som jeg ikke kan besvare ud fra det her korte klip. Nej. Hvis forældrene synes, det er okay, at drengen tager alene hjem til for eksempel de etnisk danske bedsteforældre. Skal barnet så have lov til at blive hentet hjem? Jamen, der er ikke noget, der er sort eller hvidt, men som udgangspunkt, så er det sådan, at vi mener, at børnene skal blive deres forældre, og at det er forældrene, som har taget ansvaret på sig ved at tage deres børn med ned til en aktiv krigszone for at simpelthen at være med i det her islamiske kalifat. Og nu hvor kalifatet så er slået tilbage og reelt ikke findes i dag, jamen så er det så, at vi står med en situation, hvor vi skal have retsforfulgt forældrene, og at vi så skal have fundet ud af, hvad vi gør med dem på den længere bane. Og det håber jeg på, vi får en løsning på rigtig snart med vores allierede. Men før vi får det, jamen, så kan vi ikke bare begynde at sende Hercules fly ned for at lede efter danskere rundt omkring i Mellemøsten. Det kan vi simpelthen ikke. Nej. Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad det er, din position er. Og det kan godt være, at jeg bare ikke lytter ordentligt efter her. Men hvis vi snakker om den 11-årige dreng her, du siger, at det er svært at svare på, om vi skal prøve at få ham hjem eller ej. Altså, hvad skal der til, for at du vil sige, jo, nu skal vi arbejde for at få den her 11-årige dreng hjem til Danmark. Kan du prøve at opstille kriterierne for, hvad din politik er på det her område? Jamen altså, hvis der er noget rent konkret akut, der opstår, som gør, at vi simpelthen bliver nødsaget til, ligesom man gjorde med den 13-årige dreng, som der var forleden, hvor han havde en medicinsk situation, der gjorde det. Det skal være noget akut, der gør, at det er nødvendigt for at simpelthen sende fly ned for at hente ham. Noget akut? Hvad mener du med akut? Fordi at den her dreng i søndags var jo ikke livsfar. Han havde det efter omstændighederne godt, men han var lam i benene, fordi han for nogle måneder siden var blevet skudt i ryggen. Så hvad er det for en akut situation, du tænker på? Men det er også en akut situation, forstået på den måde, at han skulle have en eller anden form for medicinsk behandling, og det kunne han ikke få i den pågældende lejr. Hvad var det for en medicinsk behandling, han havde brug for? Ja, det er, at når man simpelthen, nu er jeg jo ikke læge, men jeg går ud fra, at når man er lam, så skal man selvfølgelig have alle mulige genoptræningsforsøg og lignende, så man ikke vil kunne få den her pågældende lejr. Mm. Og ved du, hvad det var, han havde brug for? Nej, som sagt, jeg er ikke læge, så jeg beror det på de, der er læger. Og hvem er det, der siger, det er akut? Det er bare, fordi jeg ved det ikke, altså. Jeg er heller ikke læge, nemlig. Det er Udenrigsministeriets borgerservice, der gik ind og vurderede det, den her sag. Okay. Og så har vi jo at gøre med en 11-årig dreng i dag, som angiveligt har psykiske problemer og traumer. Vi har spillet det her interview for en psykolog her til morgen, der siger, at meget tyder på det. Er det nok at have, altså hvis man har et traume og lever i sådan konstant stress, hvis nu den 11-årige dreng har sådan et traume og lever i sådan konstant stress, vil det være nok til, at du vil betegne det som akut nok til, at han skal hentes hjem? Jamen, jeg forstår da sagtens psykologen. Jeg synes også, det er værd at holde fast i, hvad det egentlig er, der er sket. Altså, nu har den her pågældende dreng været over 4 år i islamisk stat, og dermed så også forventeligt blevet sendt på alle mulige forskellige hjernevaskningsting for at fortælle om, hvordan der var ledes, hvem der er gode, hvem der er onde. Måske også set alle de makabre ting, som islamisk stat har gjort. Selvfølgelig har det skadet børnene, der kommer ind og ser sådan noget. Måske er nogle af dem i dag også blevet radikaliseret. Vi ved, at islamisk stat har aktivt prøvet at værve børnesoldater i deres kamp, helt ned til meget, meget, meget små børn. Så der er en lang række alle mulige aspekter, som selvfølgelig skal vurderes, og det er derfor, vi hele tiden siger, at hver sag må vurderes fra sag til sag. Michael Aastrup Jensen fra Venstre, tusind tak, fordi du ville være med her til morgen. Ja, selv tak. Og vi må så bare se, hvad der sker med de her børn, hvem der kommer hjem og hvem der ikke bliver hentet hjem. Endnu er det jo ganske uklart, hvad kriterierne er her fra de danske politikere. 10 minutter i 9, det her det er 24-7 morgen. En stor nyhed her til morgen. Danske Bank var allerede i 2014 klar over, at der var noget galt i bankens estiske filial, det skriver DR. Og efter sigende har Danske Bank hyret et firma her på det her tidspunkt i 2014 til at efterforske sagen om hvidvask. Men dagen før firmaet skulle begynde sin undersøgelse, sin interne undersøgelse i Danske Bank, ja, så blev undersøgelsen lukket ned af en eller anden i banken. Søren Friis Hansen, professor i selskabsret ved CBS Law. Godmorgen. Godmorgen. Fortæl alt, hvad du ved om den her nye del af hvidvaskskandalen i Danske Bank. Ja, altså de dokumenter, jeg har set, viser jo, at man fra bankens side, fra den juridiske tjeneste i starten af maj 2014, melder op i systemet, vi har et problem her, det er vi nødt til at have undersøgt. Og på den baggrund, så får man så et privat firma til at lave en undersøgelse, en ganske omfattende undersøgelse. Den skal vare 3 uger. Den skal give virksomheden adgang til alt, hvad de vil have af mails og korrespondance og kontrakter, og de skal i øvrigt til at snakke med nogle af medarbejderne, både i København og i Estland. Og man har planlagt interviews med medarbejdere i København den 15. maj om morgenen, og om aftenen, så bliver det hele pludselig aflyst. Af hvem? Ja, af 2 direktører. Det er sådan, at direktionen i Danske Bank består af en række personer. Vi kan ikke se, hvem af direktørerne, der har aflyst det her. Vi kan heller ikke rigtig se, hvorfor. Virksomheden, der skal lave undersøgelsen, er selv sådan lidt i vildrede på det, man kan se. Så de får egentlig ikke at vide, hvad grunden er, men de siger, at vores setup er sådan set i orden. Men nu er undersøgelsen blevet aflyst. Mm. Og det får, jeg kom bare til at tænke på det pressemøde, der var med Danske Bank for, hvad det er, cirka et år siden. Jeg var faktisk med til det nede på Tivoli Hotel, hvor bestyrelseformanden også sagde som noget af det første, hvis der er nogen, der er glade for, at det har kommet frem, så er det jo os. Altså, de virkede simpelthen i ord i hvert fald så glade for, at hele skandalen var kommet fra dagens lys. Ved vi, om det var den administrerende direktør, altså Thomas Borgen, på det her tidspunkt, der... Nej, vi ved det ikke. Vi kan ikke se præcis, hvem det er, der har aflyst det her. Så det ved vi ikke. Men det vi jo kan se er, at der jo altså så går et stykke tid, før at problemets omfang så kommer frem. Mm. Og en af de sigtelser, der er rejst mod banken som selskab, er jo, at man for sent har orienteret myndighederne, altså Finanstilsynet, hvidvaskmyndighederne, om de her problemer. Og der må man sige, at hvis dommeren lægger de her dokumenter til grund af de her oplysninger, der er kommet frem, ja, så er det belastende for banken i den henseende. Hvorfor? Jo, for det tyder jo netop på, at man har vidst langt tidligere, end vi hidtil har været klar over, at vidst, hvor alvorligt det var, og at man var nødt til at gøre noget. Og det sker jo altså først på et langt senere tidspunkt. Hvad skulle grunden være til at lukke ned for den her omfattende sådan interne undersøgelse, der så skulle være forestået af et firma, man har hyret, aftenen inden den egentlig skulle gå i gang? Altså, hvad kunne motiverne være for de der direktører? Det er jo et godt spørgsmål. Vi kan ikke se det af de oplysninger, som jeg har fået forelagt. Så det er jo rene gætterier. Men man kan vel godt sige, efterfølgende i bagklogskabens lys, så har det ikke været nogen heldig beslutning. Navnlig fordi det jo viste sig, at der var problemer, som skulle afdækkes. Hvad? Vil du prøve at gætte på et motiv? Bare... Ja, fordi ja, vi sidder sikkert og tænker på det samme jo, men... Man kunne jo forestille sig, at nogle af de personer, som sad i direktionen, var bekymret for, om de selv måske skulle efterforske, men vi ved det simpelthen ikke. Så det er jo klart, det er noget af det, som retten må gå ind og spørge ind til, og sige, hvad var begrundelsen? Der kan jo have været en begrundelse, vi kan bare ikke se den. Søren Friis Hansen, tak fordi du var med. Det er i orden. Professor i selskabsret ved CBS Law. 7 minutter i 9. Hvad kigger du på, Rolf? Ja, jeg sidder oppe i Skagen og ser på trækfugle, men jeg har lige set en pelikan for et par dage siden. Nå, hvordan så den ud? Den var meget stor. Det var en hvid pelikan, den første i Danmark, så det var helt fantastisk. Der er jo fløjet en pelikan op fra Tyskland, og den har vingefang på 3 meter, og nogen siger 3,60, så det er måske en af de største flyvende fugle overhovedet set i Danmark. Den dukkede op i lørdags, der kom den op fra Tyskland, og vi ved, den også var set. Og så søndag og mandag er den set... i Filsø ved Varde, og siden op ved Arvejle, og det er ved Thisted. Så Danmark har fint besøg fra, ja, formentlig fra Balkan. Og hvor er det, du ligger henne lige nu, Rolf? Ja, der sidder jeg ude på grenen og kigger på fugle. Det er jo herude på Grenen Fuglestation, jeg sidder og kigger over og rundt, og der trækker masser af fugle i østenvind, og der kommer masser af storspober ind fra Sverige og Hedemore, og så har vi endda også set en rovtjern. Men altså, den her hvide pelikan, den har vi jo ikke lige skrevet med at skulle se i Danmark. Og det viser sig jo, at det var en ungfugl, der dukkede op, og derfor tænker vi, at det her, det er ikke en undsluppen burfugl, for der er set hvide pelikan nogle gange før i landet. Det her, det er nok en rigtig hvide pelikan, fordi der kommer... Ja, hvad det nærmeste yngler, det er jo Bosnien-Herzegovina og så Grækenland, så det er mindst næsten et par tusind kilometer, den er fløjet mod nord til Danmark. Nå, hvad laver den her op, tror du? Ja, der er ikke nogen, der ved. Det er en ung fugl, og den skulle ikke yngle den her sommer. Men hvorfor den lige tager mange fugle op igennem Europa, det ved ingen. Den har jo set flere gange i Polen, og det ligger jo nærmere yngleudbredelsen. Men for eksempel er den jo aldrig set i Finland eller Norge eller Sverige, så at Danmark på et fund, det var måske lidt ventet, men at det skulle ske i år, og hvorfor det lige blev i år, det tror jeg ikke, der er nogen, der kan forklare. Klimaforandringer? Ja, måske lidt. Altså, vi ser mange sydlige arter meget mere, end vi gjorde førhen, så der er en hel række arter, hvor der kommer flere op. Men lige den her med kun et fund, der er lidt svært at forklare, men altså, det er i hvert fald en art, der afsøger Danmark, og så vender den formentlig tilbage til, hvor den skal yngle, hvor den først skal yngle næste år jo. Mm. Så den er nok bare lige på et kort besøg. Der tror jeg ikke, den kunne finde på at bygge en rede? Nej, det er en ung fugl, og den er helt alene. Og det kan også være, at Danmark ikke har klima til den. Den har ikke ynglet nærmere end nede på Balkan jo, som vi dyrede her i nyere tid. Men der findes fra gammel tid, der findes jo pelikanfund på sådan nogle middelalderbopladser. Og jeg ved ikke, om det var hvid eller krøltoppet pelikan. Og engang har der været pelikaner i Danmark faktisk, men det kan være, at det er en 3.000 og 5.000 år siden. Ja, middelalderen var 800 år siden. Okay, jamen, så er det der. Hvad okay. Er de der bopladser? Hvornår de end var? ja, okay. Det er jo ikke, fordi det er så forfærdeligt lang tid siden. Og du siger så, at det er den største fugl, vi har set sådan i nyere tid flyve igennem Danmark. Ja, altså jeg har googlet vingefangen, og så står der fra 2,85 op til 3,60 meter. Så det, hvis du tager de største hvide pelikaners vingefang, der er målet, så er det den største flyvefugl, der næsten er set i Europa. Mm. Men flyvende fugl i verden, så er 3,60. Det er jo kun sådan en som vandrealbatros, der har det vingefang. Så det er en meget stor fugl. Den kan også være 1,8 meter lang, og den kan også veje 15 kilo. Og du får ikke ret mange flyvende fugle i verden, der vejer over 10 eller 15 kilo. Det er så store kan de simpelthen ikke være, så stadigvæk flyve. Så bliver det jo sådan nogle uden store vinger, der går rundt på jorden, og det er der en del af levende arter, strus og emu, der har. Mm. Og hvad er perspektiverne i det her, hvis der overhovedet er nogen? Perspektivet er, at det er en enkelt forfløjen ung fugl, og lad os håbe, den vender hjem, hvor den kom. Men den ved nok ikke, at der er måske 100, der nu har set den, måske 200, og der vil være endnu flere på vej, hvis vi finder ud af, hvor den er. Det viser, at den har jo taget en overnatning i Tyskland, og så videre til Varde, og en overnatning der, og så i går også en overnatning ved Thisted, Jarv og Vejle, og så er den forsvundet igen. Så lige nu, så er der en pelikan i stedet i Jylland, vi ikke ved, hvor er. Den har ikke set siden i går morges, det vil sige for 24 timer siden ved Arup. Så den er på en eller anden ferie heroppe, og den yder jo nok efter et sted med en masse fisk, fordi pelikaner spiser jo store fisk. Nå. Jeg ved ikke, hvor meget held den har med at forgere. Ja, det fik jeg ikke selv set. Hvor store... Vi så den 4 morgen dernede ved Varde. Nå, okay. Hvor store fisk taler vi? Ja, det kan jo tage meget store fisk. Jeg har også set en video inde på YouTube, hvor den spiser en due, så jeg ved ikke, hvad pelikaner ikke kan finde på. Okay. Der kan være meget i en pelikans mund. Det kender du fra Rasmus Klump, jo. Det gør jeg nemlig. Der kan være meget værktøj især. Nemlig. Rolf Christensen, tak for interviewet. Jamen. Tak, jeg håber, I kan bruge det til noget, og hvis nogen ser den hvide pelikan et sted i Nordland, så må de jo gerne melde tilbage, og også til Radio 24. Ja. Skagen, hvor jeg selv bor, så vil jeg være meget glad, hvis den er lige over mit hoved om lidt. Ja. Ornitolog ved Grenen, Rolf Christensen, altså med direkte fra en fuglestation. Klokken er 9:30, og godmorgen, Huxi og Huxi Bak. Formanden for det gamle Folketing. Ja. Ja. Godmorgen. Jamen altså, jeg skruer lige lidt ned her. Nå, undskyld. Det var ikke for... Nej, men sådan er det med dig. Jeg stillede mig på fuglekasser og pelikaner. Nej, jamen prøv at høre, det er jo en glædens dag, sådan set for mig. For jeg har fået en ny kollega. Tillykke. Ja, tak. Det er en smal og lille fagforening, vi har også. Men Pia Kærsgaard er jo stoppet, som hun sagde. Og nu er Henrik Dam Christensen på beding. Ja. Som ny formand for Folketinget. Ham skal vi selvfølgelig lige vende, bare lige kort, hvad han for en. Og så skal jeg prøve at finde ud af, hvad er det, man skal kunne? Jeg ved godt, der er alt det her staffage, og man skal, goddag, her dronningen ringe med klokken og alt sådan noget. Men, altså, de gode gamle, de må også vide, hvad er det, Og der var også nogen, der sagde, prøv at Pia Kærsgaard, var der nogen, der sagde, var ikke den bedste, men det der med, at jeg skal være formand for dem alle sammen. Hvad er det, man skal kunne som formand? Men så er der jo også nogle regeringsforhandlinger i gang, og jeg kan forstå, at de nu sidder med noget, der minder om 17 sider, og er blevet sådan lidt, okay, nu sidder vi en lille smule fast. Så jeg har simpelthen tænkt mig at tage den der håndfuld emner, udlændinge, økonomi, tidlig tilbagetrækning og sådan noget, som de sidder og roder med, og den tager vi med de gamle, og så ser vi, om ikke lige vi kan få strikket en aftale sammen. Ja. Altså, nu har vi siddet i 19-20 dage. Vi prøver lige at se, om de gode gamle kan lave et stykke papir i dag. Ja, og hvem er de gode gamle i dag? Jamen, i dag kommer Per Kålund, socialdemokrat, Charlotte Dyremose, konservativ, og det er nærmest en sjældenhed, det er som pelikanen i vores program, Åge Brusgaard fra Fremskridtspartiet. Ham kan jeg ikke huske. Hvis du ser ham, så kan du. Kan det? Jamen, det er jo fordi, det er jo lang tid siden med Fremskridtspartiet, men altså, jeg vil sige, han lever i bedste velgående, det gør han også. Jamen, partiet lever i måske ikke bedste velgående, så mange medlemmer er der ikke tilbage, men altså, de laver stadigvæk kuglepinden og holder årsmøde, siger jo. Så det skal nok gå alt sammen. Ja, ja, selvfølgelig. Okay, det er 10.05. Det kan jeg forsikre. Huxi Bak, tak fordi du lige ville kigge forbi. Også tak til jer, der skrev sms'er ind. Klokken, den er 9.00.